Radio 1. Umberto Tan. Het tijdschrift Linda Meijden is een petitie gestart om het HPV-vaccin tegen onder meer baarmoederhalskanker voor iedereen gratis beschikbaar te maken. Want nu is dat alleen voor mensen onder de 27, voor mannen en vrouwen dus. Hoofdredacteur Mandy Woelkens is daar behoorlijk verontwaardigd over. Maar nu is het NOS Journaal. Jelle Visser. Ridouan Taghi gaat noodgedwongen zijn eigen verdediging voeren in het zogeheten Marengo-proces. Taghi zit zonder advocaat sinds Ines Wesky vorige maand werd gearresteerd, vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Taghi zegt dat hij wel degelijk een advocaat wil hebben voor het restant van zijn zaak in het Marengo-proces. Dat hij op zoek is naar één of meerdere advocaten die hem willen bijstaan. Maar die heeft hij vooralsnog niet gevonden. En dat is de reden dat hij voorlopig zijn eigen verdediging zal voeren. Niet omdat het zijn eigen keuze is dus, maar noodgedwongen. Wesky werd vorige maand gearresteerd op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Ze zou berichten van Taghi aan de buitenwereld hebben doorgegeven. Daarna legde ze de verdediging neer. In principe kunnen verdachten hun eigen verdediging voeren, maar de rechtbank kan ook besluiten om een advocaat toe te wijzen. Of de rechtbank dat nu gaat doen, is niet duidelijk. De overheidsinstantie die toezicht houdt op adoptie heeft in 1999 tientallen meters aan adoptiedossiers vernietigd. Om hoeveel dossiers het precies gaat is niet duidelijk, maar het gaat in elk geval om alle adoptiedossiers die in de jaren 70 werden aangelegd. De inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is een onderzoek begonnen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat er destijds een bewaartermijn gold van 5 jaar voor dossiers van voltooide adopties. Volgens minister Adema wordt er nog druk onderhandeld over een landbouwakkoord. LTO Nederland wees eerder de concepttekst af. De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor de uitkoop van piekbelasters. Dat zijn veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden die veel stikstof uitstoten. De Oekraïense president Zelensky mag morgen tijdens de finale van het Songfestival het publiek niet toespreken. Organisator EBU vindt dat het Songfestival niet over politiek mag gaan. Oekraïne won vorig jaar, maar vanwege de Russische invasie is deze editie in Liverpool. En Rotterdamse schoolkinderen krijgen maandag vrij om de huldiging van Feyenoord bij te wonen. De Rotterdamse gemeenteraad stemde in met een motie. Zo moet voorkomen worden dat leerlingen gaan spijbelen of zich maandag massaal gaan ziek melden. Die huldiging is maandag om 12 uur op de Coolsingel. Minister Van der Wal betreurt dat een conceptversie van onderzoek naar innovaties in de landbouw al naar buiten is gekomen. Volgens NRC concludeert de Wageningen Universiteit dat innovaties, zoals de emissiearme stalvloer, een veel kleiner effect hebben op de stikstofuitstoot dan eerder werd gedacht. Minister Van der Wal. Dit onderzoek is al in 2020 gestart en daarna een vervolg op. Maar dat zijn wel oudere stalinnovaties. Inmiddels zijn er ook weer nieuwere stalinnovaties. Die geen onderdeel zijn van dit rapport. En die nieuwere stalinnovaties, daarvan zeg ik ook altijd, is ontzettend belangrijk dat ze doen wat ze beloven. Vooral voor de boeren zelf. Het kabinet en veehouders verwachten veel van innovaties om de uitstoot van stikstof tegen te gaan en investeren daar veel geld in. Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. Dat heeft de branchevereniging Nederlandse Architecten bekendgemaakt. Het Jonas-complex telt woon- en werkplekken. Ook kan er gerecreëerd worden bij het strand op het dak. De jury looft de combinatie van duurzaamheid en betaalbaarheid. Zo wordt regenwater gebruikt om de toiletten door te spoelen. Er liggen er veel zonnepanelen. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen laat de zon zich zien. De temperatuur klimt dan op tot 22 graden. Later vandaag in het zuiden kans op een bui. Vanavond klaart het op en koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen belooft het een zonnige dag te worden met lokaal af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. Nou, lekker weer. Hoe is het op de wegen? Is dat ook lekker of is het gewoon te druk? Nou, het is wel gezellig druk, laat ik het zo maar gezellig druk. Dat is een goede middag. Zo staat een kapotte auto op de A2. Utrecht richting Den Bosch. Bij knooppunt Del kom je hem tegen. Eerst 10 minuten file rijden vanaf Culemborg. Dan staat er ook een kapotte vrachtwagen op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Je komt hem daar tegen bij knooppunt De Hoek. Eén rijstrook is afgesloten. Momenteel een half uur vertraging vanaf IJmuiden. Omrijden kan via Bad Hoeverdorp over de A9 en de A4. Verder nog de afsluitdijk in de A7 vanuit Noord-Holland naar Friesland. Voor Konwerderzand een half uurtje extra. En de A27 nog, Utrecht-Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos een kwartier. En tot slot is de N14 vanuit Den Haag naar Leidschendam nog altijd dicht bij Leidschendam-Zuid. Komt door politieonderzoek na een ongeluk. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. Wij houden van zon in de ogen, zee in het haar, levendige pleinen en stille straatjes. Van boom in de sneeuw en bam op Insta. Zelf ontdekt of graag geholpen, met achter elke bocht een nieuwe wauw. Vakantie, wij houden van jou. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nee, maar de vorken moeten met de punten naar beneden. Vorken met de punten naar boven. Nee, punten naar beneden. Punten naar boven. Jongens, einde discussie. Want met de nieuwe Sun Optimum vaatwascapsule hoef je geen vaatwasexpert te zijn. Echt, door de krachtige combinatie van poeder en gel heb je altijd een stralend schone vaat. Nieuw Sun Optimum capsules. Voor een optimum resultaat. Voor iedereen die op zoek is naar de ideale gezinsauto, heeft Volkswagen de elektrische ID.4 en ID.5. Moderne SUV's waar je tijdelijk €2.950 voordeel op krijgt. Hierdoor rijd je de elektrische ID.4 al onder de €40.000. Ga dus snel naar Volkswagen.nl. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Ja, welkom bij Avotros op NPO Radio 1. Tijdschrift Linda, meiden voert actie. De vaccinatie tegen het HPV-virus, dat onder meer baarmoederhalskanker kan veroorzaken, moet voor iedereen gratis worden, vinden zij. En Peter Heerschop is er weer. Hij vat in een nieuwe column de week samen. Met liefde uiteraard. En Erik Kastien van het bedrijf Brain First speelt games met AZ-spelers om zo hun brein te prikkelen, zou ik kunnen zeggen. Maar nu eerst, Unilever blijft actief in Rusland. NPO Radio tot 4 uur. Want Unilever beloofde het plechtig, hè? Wij halen geen voordeel meer uit Rusland. Maar in het afgelopen jaar verdubbelde het bedrijf de winst in het land. Magnums en Cornetto's zijn gewoon nog steeds te verkoop. Terwijl Unilever zei alleen essentiële producten te blijven verkopen. Nou, zijn ijsjes essentieel? We weten het niet. Het blijkt in ieder geval uit onderzoek van Follow the Money-journalisten Henk Willem Smits en Rosanne Kropman. Rosanne hangt aan de lijn. Die belofte, hè, van Unilever, alleen essentiële producten, en voor de rest gaan we geen voordeel halen meer uit Rusland. Wat hield die belofte in? Goeiedag, Humberto. Wat hield die belofte in? Ja, zij beloofde aan het begin, vlak na de inval in Oekraïne, om geen voordeel meer te halen uit Rusland en om alleen nog maar essentiële producten te verkopen. En daarnaast zouden zij hun advertentie- en media-uitgaven op nul zetten. Dat beloofde zij 2 weken na de inval. Ja, wat is essentieel? Boter of een ijsje? Zeg het maar. Zij vinden een ijsje bijvoorbeeld essentieel. Want het is verdubbeld die ik verkoop. Dus ze vinden het heel belangrijk. Ja, kennelijk. Nou, ze hebben die belofte ook bijgesteld, hè, 1 jaar later. Dus in hun eerste belofte hadden ze het over essentiële producten. En in 2023 hebben ze nog een statement uitgedaan. En toen was dat zinnetje opeens ietsjes aangepast. En stond er opeens dagelijkse producten. Nou, daar kon een cornetto natuurlijk prima onder vallen. Hoe reageert hun leven zelf behalve het aanpassen van dat statement? Waarom blijven ze in Rusland, ondanks zeg maar die eerdere belofte daarover? Zij zeggen zelf dat het heel moeilijk is om hun operatie daar te verplaatsen. Je moet je ook voorstellen, het is een heel groot bedrijf. Ze hebben daar 3000 mensen op de loonlijst staan en echt fysiek fabrieken. Die houden ze daar. En nou, het is ook wel begrijpelijk dat bijna niet te doen is om dat zomaar opeens patsboom te sluiten. Alleen wat wel heel opvallend is, is dat die winst dus verdubbeld is en dat ze dus ook hun advertentieinkomen nog hebben laten stijgen dat jaar. Ja, en die winst verdubbeld van 4,8 miljard roebel, 56 miljoen euro, naar 108 miljoen euro winst. Ja, ja. Waarom is het erg eigenlijk? Dat is wel een goed jaar, ja. Waarom is het erg eigenlijk dat ze dat doen? Nou, waarom is het erg? Laat ik het zo zeggen, ik heb dit ook besproken met de Kiev School of Economics. En wat zij zeggen is, door het volop blijven in Rusland van Unilever, spekt Unilever de Russische staatskas. Want zij moeten daar gewoon belasting betalen. En in Oekraïne rekenen ze dat dan meteen om in raketten. En zij hadden berekend dat met alle belastingen die Unilever betaalt, dat Rusland ongeveer 300 raketten zou kunnen produceren. Maar is er iemand, een consument niet in Rusland, die minder cornetto's eet of minder magnums eet, omdat Unilever dat verkoopt in Rusland? Dus met andere woorden, is er een reactie van consumenten op de beslissing van Unilever om gewoon zaken te blijven doen met Rusland zoals altijd deden? Nou, dat zullen we zien, want dit is natuurlijk best wel vers. Deze informatie zat diep weggestopt in het Russische jaarverslag, hè? Dus in het jaarverslag van het moederbedrijf zijn ze hier niet zo specifiek over. Dus ik heb het echt op moeten graven uit het jaarverslag van Unilever Rusland. Dus je hebt het gevoel ook dat ze het echt willen wegstoppen? Nou ja, ze lopen er in ieder geval niet mee te koop. Nee. Heb je al zicht op 2023? Want deze cijfers gaan over 2022. Heb je al het gevoel, heb je al zicht op hoe het zich dit jaar ontwikkelt? Nee. Wij hebben alleen kunnen kijken naar de cijfers van 2022. Dus ja, het is even spannend hoe 2023 zich gaat ontwikkelen. Maar Unilever maakt in ieder geval geen enkele aanstalten om hun bedrijf daar af te schalen op het ogenblik. Daar heb ik absoluut geen signalen voor. Ja, kijk, ik moet wel ook denken aan Heineken. Die kregen veel kritiek op het feit dat ze gewoon doorgingen in Rusland. Ze lanceerden ook nieuwe producten daar. Unilever kan misschien een vergelijkbare reactie verwachten van het publiek. In hoeverre is het bedrijf daar gevoelig voor, denk je, op basis van hun bedrijfscultuur? Ik denk wel gevoelig, want Unilever heeft zichzelf natuurlijk jarenlang geprofileerd als een maatschappelijk betrokken bedrijf onder de vorige CEO, meneer Polman. Ja. Ja, precies. En die belofte die ze gedaan hadden, die was dus ook heel stevig in 2022. Er zijn ook een heleboel bedrijven die helemaal niets beloofd hebben, maar Unilever had een stevige belofte. En nou ja, een jaar later is daar dus niet zoveel van terechtgekomen. Ja, dus het was gewoon echt voor de katse, vul maar in. Ja. Ja, sorry. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook ingewikkeld. Nee. Nee, maar het is natuurlijk ook ingewikkeld om zo'n bedrijf te verplaatsen. Dat snap ik. Maar zeg het dan niet. Ook niet daarachter. Ja, precies. En zeg het dan niet. En doe het dan wat rustiger aan. Maar dat blijkt absoluut niet uit die cijfers. Dat ze ook maar iets rustiger aangedaan hebben. Mooi onderzoek van jullie van Follow the Money. Dankjewel, Rosanne Kropman. Het uitgebreide stuk over Unilever is natuurlijk daar te lezen bij Follow the Money. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Dit is Tot 4 uur. There is superstitions right in Superstition, hij was 22 toen hij het nummer schreef van Stevie Wonder. En hij speelt alle instrumenten zelf, behalve de blazers. Heerlijk nummer, muzikale genie. Goed, we gaan het hebben over het HPV-vaccin. Maak het gratis voor iedereen. Ook voor mensen die ouder zijn dan 27. Dat is de oproep van het tijdschrift Linda Meijden. Het HPV-virus kan baarmoederhalskanker veroorzaken, maar ook peniskanker en nog een aantal andere kankersoorten. Het vaccin daartegen is sinds kort gratis voor iedereen onder de 27. Maar dat moet dus anders, want waarom niet boven de 27? Hoofdredacteur Mandy Woelkens is hier van Linda Meijden. Jullie kwamen erachter, Mandy, op de redactie dat jullie over het onderwerp aan het praten waren. Neem ons even mee in wat er gebeurde en hoe jullie uiteindelijk gekomen zijn bij deze actie. Het begon inderdaad op de redactie, zoals je dan soms met elkaar aan het kletsen bent, collega's onder elkaar. En er was één collega die aangaf dat zij er zo van baalde dat zij net een week het misliep. Dus dat zij net een week eigenlijk te laat geboren was om gratis het vaccin te kunnen krijgen. Mm-hmm. En op dat moment waren er twee andere collega's die haar bijvielen. Die hadden dan iets langer, de ene een maand en de ander bijna 3 maanden. Dat zij ook te laat waren geboren om het gratis te kunnen krijgen. Maar zij wilden het wel heel graag. Waarom willen ze het graag? Omdat ze toch wel veel om hun heen horen dat andere meiden onrustige cellen hadden. Eentje, ook een vriendinnetje, bij weet niet zo goed is gegaan. Dus ze hadden wel zoiets van, nou, ik zou het eigenlijk wel willen. Want dan ben ik toch beschermd. En dan hoop ik dat als ik over 3 jaar dat uitstrijkje mag maken, dat ik dan in ieder geval een goede uitslag krijg. Nou, heb je zelf, heb ik begrepen, ook ervaring gehad met HPV? Kan je daar iets over vertellen? Wat voor ervaring zijn dat? Ik kreeg dus op je 30ste krijg je dan dat bevolkingsonderzoek, dat je uitstrijkje mag gaan maken. En heel eerlijk gezegd, ik had er geen vrees voor, maar ik had die brief gewoon aan de kant gelegd en dacht zo van, dat ga ik nog wel doen. Er ging iets te veel tijd overheen. En toen ik ging, had ik inderdaad onrustige cellen. Het een beetje verschillende stadia. Ik zal niet heel diep daarop ingaan, maar je hebt van pap 0 tot aan 5. En bij mij was het inderdaad niet goed. En nu was het niet zo geweest dat als ik meteen op mijn 30ste was geweest, dat het dan wel goed was geweest. Maar ik baalde er wel van dat er omliggende landen zijn waar je veel eerder mag gaan. Dat ik dacht, ja, waarom eigenlijk pas op je 30ste in Nederland? Waarom is dat al niet eerder? Het zou eigenlijk veel fijner zijn als je al rond je 25ste dat uitstrijkje kan gaan maken. Nee, heeft dat er niet mee te maken dat men heel lang heeft gedacht dat het vaccin niet meer zo goed zou werken als je al seksueel actief bent? En dat daarom ook boven een bepaalde leeftijd het eigenlijk niet meer gebeurt. Dat hangt er toch mee samen? Dat hing ermee samen, ja. Maar het is nu wel zo dat ze ook zeggen dat het op oudere leeftijd, want ik dacht ook, oh ja, dan zal dat de reden zijn. Maar er wordt nu toch op teruggekomen dat het niet geen zin heeft om het boven die leeftijdsgrens te doen. Dus dan denk ik, waarom niet? Kunnen we dan niet één van de twee aanpassen? Dus of al eerder onder controle komen te staan, of als men dat wil, want het is ook niet een soort oproep dat iedereen gevaccineerd moet worden, maar dat als je het zelf wil, dat die mogelijkheid er is. En op zich is die er, maar het kost heel veel geld. Hoeveel kost het? Het kan oplopen tot €450. En dat vind ik zelf toch eigenlijk best wel veel als je jong bent. Of nou ja, ook als je niet jong bent, blijft het best veel geld. Maar als je zelf een jaar of 27 bent, ja, de meeste meiden, onze doelgroep, die hebben dat niet zomaar over. Dus je merkt dat geld ook een financiële drempel is voor mensen die het wel zouden willen? Ja, dat houdt ze soms wel tegen. En nog één keer voor de duidelijkheid, want kijk, er is een grens dus voor die HPV, voor het vaccin. Mm-hmm. Dus onder de 27, tot en met 27 is het gratis. Daarboven moet je betalen, die €450. Ja. Is er een reden waarom die grens op 27 is? Zijn jullie daar achter gekomen? Nou, niet heel goed eigenlijk. Tenminste, we hebben echt ook wel met gynaecologen en zo gebeld van wat is dan de reden? Want het eerste wat ik zei is, voordat we er echt een dossier van gingen maken, is, nou, dan zal het wel niet geen zin hebben om het daarboven te doen. Maar het antwoord wat we terugkregen is dat niet zo is. Maar het is een random leeftijdsgrens. van wat ik nu terug heb gekregen, wij hebben geen antwoord waarom het niet daarna kan. Maar hebben jullie dat antwoord niet gekregen omdat het antwoord er niet is? Of hebben jullie niet goed genoeg gezocht? We hebben ook gezocht, ik heb het ook niet gevonden. Nee, ja, dus hebben wij dan allebei niet goed gezocht? Ja, misschien hebben we allebei niet goed gezocht, dat kan. Dat zou kunnen, maar ik vermoed dat we allebei wel ons best hebben gedaan om naar het antwoord te zoeken. Dus het is in ieder geval een ingewikkeld antwoord. Dus nee, het is mij nog steeds niet duidelijk. Dus als er iemand is die daar duidelijkheid in kan scheppen, ja, enorm graag. Want voor zover wij nu weten, is dat er dus niet. Ja, het is, jullie zijn Linda Meijden natuurlijk, dus jullie richten je op vrouwen. Maar het is ook voor jongens en mannen het vaccin. Want het kan ook peniskanker veroorzaken. Bij vrouwen gaat het over baarmoederhalskanker. Wat is jullie doel? Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met deze actie? Ik snap heel goed dat allebei misschien iets te hoopvol is. Dus dat het voor iedereen die het zou willen gratis is. En dat het uitstrijkje eerder is. Dat misschien nog iets te hoopvol is. Mm-hmm. Maar minimaal één van de twee. Mm. Daar hoop ik eigenlijk wel een beetje op. Dat één van de twee wel mogelijk is. Heb je veel reacties gekregen op basis na deze actie bij jullie? Ja, want we dachten niet meteen, we gaan een petitie starten en we gaan dit heel groot aanpakken. We hebben er een artikel over geschreven en een post op gedaan op social media. En toen liep het in één keer storm met vooral jonge vrouwen die deelden hoe het bij hun ook niet goed was gegaan. En dat ze bijvoorbeeld eerder een uitstrijkje wilden, huisartsen ze daarin niet serieus namen. Of mensen die uiteindelijk wel het uitstrijkje eerder dan toch wel betaalden. En dat ze dan al in een stadium 4 of 5 zaten. Zelfs verhalen van mensen die er echt te laat bij waren en nu levensverlengend bezig zijn. En daar schrokken we zelf ook wel een beetje van. Want we hadden niet verwacht. Ja, dus dat ze al te laat zijn, omdat het helemaal is uitgezaaid. En dan ben je 30 en kom je daar met dat bevolkingsonderzoek dan pas achter. Dus toen dachten we, dit hadden wij zelf ook helemaal niet zo door. Waardoor het eigenlijk een volger en lezers van ons waren die zeiden, moeten jullie niet, jullie hebben meer bereik, een petitie starten, zodat we het in ieder geval meer erover kunnen gaan hebben. En eigenlijk geïnspireerd door hun en hun vraag zijn we ermee begonnen. Ik moet ineens denken aan ik denk een kleine 2 maanden geleden hebben we een onderwerp behandeld, endometriose. Metriose, ja. En wat jij nu zegt, hè, over het feit dat die meiden zich niet serieus genomen voelden door medici. Ook. Dat is daarbij ook. Ja. Jullie hebben een platform waarbij dit soort zaken snel naar boven komen. Hebben jullie daardoor ook meer aandacht voor dit type aandoeningen? We hebben net ook inderdaad, ons vorige nummer was een menstruatienummer, waarbij we inderdaad het moesten hebben over menstrueren. Daar kwam dit ook aan de orde. Niet serieus genomen voelen. Ja, dus we hadden één iemand die zei, de huisarts zei, ik heb echt langer gestudeerd dan jij. Je moet wachten tot je 30 bent. Ja, eigenlijk wel. Dus wacht tot je 30 bent. Dat ze toch ergens anders naartoe is gegaan en dat ze toch onrustige cellen had. Dat ze al in stadium 3 zat. Het is dan niet heel fijn als een arts tegen je zegt, ik weet dat jij langer hebt gestudeerd. Dat is het ding niet. Maar zou je misschien willen aanhoren of serieus kunnen nemen, merken wel dat toch vaak niet helemaal goed gaat eigenlijk. Het is meestal niet zo'n goed teken, hè, als mensen een beroep doen op hun ervaring geen argumenten hebben. Want dan heb je dus geen argumenten om je patiënt of misschien een cliënt te overtuigen van die kennis. Dan moet je dus zeggen, ik heb kennis. Maar goed, de deur is dan ook meteen dicht. Precies, ik heb langer gestudeerd. Nou, het is mooi dat jullie doen. Manny Wolkens is hoofdredacteur van Linda Meijden. Alle informatie over de campagne en de petitie om HPV dus niet alleen voor mensen tot 27 gratis maken, maar voor meer dan dat, is te vinden op linda.nl/dossier-HPV. Dankjewel, Mandy Wolkens. Vai sim, eu não sou da sua laia. Você vive na gandaia, no samba, na saia, em casa nem vem. Vai sim, não me chame de querida. O sereno é tua vida. Veneno, bandido, malandro, ralé. pra ver. Se duvida, no fim da folia vem. Olha o rei Mané, chega pra ver. Se duvida, no fim da folia implora de volta pra mim. Vai sim, vai sim. Quero ver quem te suporta. Não passe na minha porta. Esquece, eu tô morta. Mudei de país. Vai sim, vai sofrer sem meu carinho. Pode terminar sozinho na rua da praia. Não vale chorar. Se duvida, no fim da folia vem. Olha o rei Mané, chega pra ver. Se duvida, no fim da folia implora de volta pra mim. No fim da folia vem. Olha o rei Mané, olha o rei Mané. Chega pra ver, chega pra ver. Se duvida, no fim da folia implora de volta pra mim. Mané, no fim da folia implora de volta pra mim. Música popular de Brazil is Mané van Toco. Goed, straks hebben we het over games. Moet ik het? Nou, het gaat niet over games, dat is niet echt goed gezegd. Maar het gaat in ieder geval wel om het stimuleren van de hersenen van jeugdspelers van onder andere AZ. En Peter Heerschop uiteraard met zijn kerstverse column Peter met liefde. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jelle Visser. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugssmokkelnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. Het Amsterdamse complex Jonas is uitgeroepen tot het beste gebouw van 2023. De jury looft de combinatie van duurzaamheid en betaalbaarheid. Zo wordt er regenwater gebruikt om toiletten door te spoelen en ligt het pand vol met zonnepanelen. Een Amerikaanse piloot die een sportvliegtuig heeft laten neerstorten wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij plaatste een video op YouTube waarin te zien is dat hij met een parachute uit het toestel springt. De piloot geeft toe dat hij het vliegtuig opzettelijk liet neerstorten vanwege een sponsordeal. De man riskeert een celstraf van 20 jaar. En voetballer Lionel Messi staat weer gewoon in de basis bij Paris Saint-Germain. Vorige week miste hij een training omdat hij voor promotiewerkzaamheden naar Saoedi-Arabië was vertrokken. PSG schorste hem voor 2 weken, maar de club laat weten dat Messi berouw heeft getoond en dat Messi er weer vol voor wil gaan. Nou, ik heb dat nog nooit gehoord. Je bewust een vliegtuig laat neerstorten voor een commercial deal. Dat is toch dat is echt bizar. Toch? Je hebt wel berichten mee, Jelle. Dank je wel. Verkeersinformatie. Dennis Mooi. Iedereen blijft bewust op de weg, toch, Dennis? Zeker, zeker. Ja. Iedereen houdt hem op dit moment netjes tussen de lijnen in ieder geval. Er staat, 135 kilometer file. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je een kwartiertje vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel ben je 10 minuten langer onderweg. En de N14 van Den Haag naar Leidschendam. Daar is de weg dicht bij Leidschendam Zuid door een politieonderzoek. Omrijden doe je via Den Haag over de N44 en de A12. NPO. Dit is tot 4 uur. Het is vrijdagmiddag 2:30. Je weet wat dat betekent, hè? Dat betekent dit. Peter Heerschop. Van Peter met liefde. Ja, Peter. Ja, daar gaan we weer. De maandag begin ik mee. Annemiek van Vleuten heeft afgelopen weekend de Vuelta gewonnen. Ze had na een week fietsen honderden kilometers, inclusief enorme beklimmingen, een voorsprong van 9 seconden op mede-favoriet Demi Vollering. Die voorsprong kwam voornamelijk omdat Demi de dag ervoor even langs de kant van de weg was gaan zitten om te plassen. En juist op dat moment ging Annemiek er met de hele ploeg vandoor. Ze pakte zo meer dan een minuut voorsprong. En het mag wel, het is niet verboden. Maar het is ook een ongeschreven wet dat je bij een plaspauze of een valpartij even rustig aandoet en er niet gelijk vandoor gaat. Het is een ongeschreven wet. En ongeschreven wetten, die zijn er puur voor de beschaving. Als je met je zoontje van 7 een potje voetbal speelt, dan ga je niet winnen met 25-0. Dan wordt het 10-9 voor je zoontje. Dat is een ongeschreven wet. Als een klein kind jou belt met een plastic telefoontje, zeg je niet, doe even normaal, dat is gewoon van plastic. Nee, dan neem je op en dan vraag je met wie je spreekt. Als een oude man met een rollator oversteekt, maar inmiddels springt jouw stoplicht op groen, dan rijd je hem niet toeterend overhoop, maar dan wacht je met een glimlach. Dat is een ongeschreven wet. Bij tranen verandert ruzie in troost, maar je mag je tranen niet expres inzetten om een goede discussie te ontlopen. Dat zijn allemaal ongeschreven wetten. En als je gekozen bent in de Tweede Kamer, dan gebruik je in debatten geen racistische uitspraken. Oh, dat is zelfs een geschreven wet. Dinsdag, er is in de kinderopvang al jarenlang een enorm tekort aan personeel. En een van de oorzaken is dat er bijvoorbeeld nauwelijks mannen willen werken in de kinderopvang. Of nou ja, misschien wil een aantal wel, maar veel moeders zitten daar niet op te wachten. Als zij een man aan het werk zien in de kinderopvang of in de onderbouw van het basisonderwijs, dan denken ze vaak, wat bezielt een man om met kleine kinderen te willen werken? Kijk, ik snap ook wel dat dat te maken heeft met een paar vreselijke zedenzaken. Dat snap ik wel. Maar helemaal geen mannen in de opvang. Waarom heb ik dan thuis wel jaren gehoord? Peter, zorg jij ook eens wat meer voor je dochter? Jij bent toch de vader? Jij kan toch ook even 's nachts opstaan? Jij kan het toch ook verschonen? Ik dacht dat we allebei de helft zouden doen met haar. Ga je ook eens een keer met haar knutselen? Koop eens een leuk truitje voor haar. Hoezo, dat kunnen alleen vrouwen? Ik denk dat mannen dat ook heel goed kunnen. Hoe zit dat dan? In de quote top 100 van rijkste jonge self-made miljonairs is het aantal vrouwen met 33% toegenomen. Namelijk van 3 naar 4 van de 100. 4 vrouwen, 96 mannen. Maar daarentegen, als je naar de top 100 van de mensen kijkt die het meest uitgeven, dan is het precies andersom. Woensdag, door het huisartsentekort, wordt het spreekuur van de huisarts vaak overgenomen door een basisarts. Nou, dat vind ik prima. Ik blijk achteraf vaak onderzocht te zijn door een basisarts. En ik heb het verschil niet gemerkt. Een basisarts is een echte arts, alleen zonder specialisatie. Langer gestudeerd betekent niet dat je het beter weet. Maar ook dit lost het tekort aan huisartsen nog niet helemaal op. En daarom heb ik een goed plannetje. En het plannetje is gebaseerd op de optelsom van het placebo-effect en het feit dat mensen zeer gevoelig zijn voor positief advies. En bij ziekte natuurlijk vooral van de dokter. Kijk, als ik vroeger groeikrampen had in mijn been, dan smeerde mijn vader er een middel op waarvan hij zei dat hij dat had gehad van dokter Van Laarhoven. De huisarts, zei hij, en een voetbalvriend van hem. Het was een middel dat, volgens dokter Van Laarhoven, warmte gaf en heel goed de diepe spieren zou ontspannen. En zo was het ook. Het voelde lekker warm en het werkte heel diep en dan viel ik rustig in slaap. Jaren later gaf mijn vader toe dat het gewoon slaolie was geweest. En dokter Van Laarhoven was helemaal geen arts, maar een huisschilder met een bril en een nette uitspraak. Maar het hielp, omdat volgens mij de dokter had gezegd dat het goed was. En nu komt mijn plannetje. Maak naast de basisartsen ook ruimte voor de placeboarts. De placeboarts is iemand die mensen uitstekend op het gemak kan stellen. Hij luistert goed, geeft desgevraagd een nepmedicijn en sluit af met de mededeling dat het zeker goed komt. Bij twijfel haalt hij natuurlijk wel de echte arts erbij. Maar je hebt een extra arts voor, zeg maar, een zero opinion. Maar wat blijkt nu? Zo'n arts blijkt al te bestaan. Dat is namelijk de AI-arts. AI, kunstmatige intelligentie. Want uit experimenten met een computer-robot-arts blijkt dat patiënten die als meer empathisch ervaren dan een echte arts. Ja, misschien ook omdat mensen het minder gênant vinden om met hun blote reet voor het scherm hun aanbij te laten zien dan live aan een echte arts. Hoezo een computer empathischer dan een echte arts? Ik geloof er gewoon geen zak van. Dat is geen empathie, dat is gewoon slap meelullen met big data. En is het medisch beter? Nee, ik vertel de chat GPT dat ik erg vermoeid was en een slechte concentratie had. Wat moet ik doen? Kreeg ik als antwoord, smeer er maar slaolie op. Ja, luister. Ik wil antwoord vanuit een relatie. En dan geen relatie met alleen big data, Maar vanuit een relatie met gevoel. Liefde gebaseerd op nullen en enen. Dat is toch iets anders dan liefde met alles achter de komma en alle ruimte daartussen. Kijk, ik wil niet gelijk roepen dat ik er allemaal niks mee heb. Maar ik ken voorlopig nog geen computer die als ik bang ben mijn hand vast kan houden. Donderdag. In Amerika is voor het eerst een baby succesvol geopereerd aan hersenen voor de geboorte. De baby werd in de baarmoeder geopereerd door een ernstig mogelijke dodelijke bloedvatafwijking in haar hoofd. Werd gedaan door een echte arts. En het is nu volgens onderzoek binnenkort ook mogelijk om bij een foetus van 6 maanden al een CITO-toets af te nemen. Zodat bij eventueel lagere scoren aan de zwangere buik bijlessen kan worden gegeven. Want voor je het weet haal je een lees- of rekenachterstand nooit meer in. Ja mensen, het was namelijk weer de week van het rapport van de onderwijsinspectie over de staat van het onderwijs. Nou, het lijkt enorm op het rapport van vorig jaar en het jaar daarvoor en het jaar daarvoor. Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs zijn de basisvaardigheden nog lang niet op orde. Te veel kinderen zijn nog lang niet genoeg in talen rekenen, in Nederlands en wiskunde. En in het rapport heel veel over hoe gaan we dit oplossen. Maar ik denk vooral, met wie gaan we dit oplossen? Want er is namelijk ook een enorm tekort aan leerkrachten. En daarom heb ik nog een plannetje. Heb ik helemaal zelf bedacht. Geen AI. Kijk, er zijn heel veel leerkrachten die het onderwijs geweldig vinden. Die het onderwijs zelf zo geweldig vinden dat ze geen les meer geven, maar gaan werken voor onderwijsbegeleidingsdiensten of zich opwerken tot coördinator of schoolleider. En van daaruit dan rapporten schrijven en vertellen dat leraar het allermooiste beroep van de wereld is. Maar zelf dus niet meer voor de klas staan. Sterker nog, het is ook zo als je alleen maar leraar bent, dan kom je nooit in de hoogste salarisschool. Tuurlijk, scholingen, begeleidingen, management, enorm nodig. Maar dat laten we dan over aan AI. Want uiteindelijk gebeurt het in de klas, in de relatie. En dat is geen ongeschreven wet, dat is het leven. Want zonder andere mensen word je geen mens. Vrijdag. Ik kwam na een optreden mijn eerste vriendinnetje tegen. Van ooit. Brugklas middelbare school. Ik geef toe, bijna 50 jaar geleden. Ik wist dat zij er zou zijn. We zien elkaar na de voorstelling. En ik ben gelijk weer dat jongetje van toen. Ik begrijp direct dat ik verliefd op haar was. Ik zie een vrouw, maar ik zie ook het meisje. En ze heeft haar dagboek van toen mee. Kijk, zegt ze, ik schrijf hier, ik ben heel verliefd op Peter. En ik ga na de klasavond zeggen dat hij me mag kussen waar hij wil. Dag erna, ze laat me lezen. Enorme tegenvallen. Hij koos mijn arm. Ik vertel haar dat het pure paniek was. Ik was te verliefd. En we praten over toen, over schuifelen op schoolfeestjes, over langs haar huis fietsen, hopen dat ze me zou zien en dan van de spanning snel doorfietsen. Over verlangen, over naast haar in de klas benen tegen elkaar. Over willen maar niet durven. En over waren we maar weer even 12 en 13. Over elkaar na de brugklas opeens niet meer zien, want andere richtingen. Maar vooral ook over deze avond met een gevoel dat dus nooit is weggegaan. En we kijken naar elkaar, het jongetje en het meisje. Onze levens zijn totaal anders gelopen. Werk, wonen, relaties, kinderen. Maar nu, voor een moment, zijn we weer als toen. Toen alles nog voor ons lag. En ik bespreek dit 's avonds met mijn vrienden, met mijn vrouw. En ze hebben allemaal een verhaal over een vriendinnetje en een vriendje van toen. Allemaal. Allemaal met een grote lach. Opgeslagen, voor altijd. Big data, maar geen computer. Niks kunstmatig. Nee, echte liefde. En die moet je koesteren. Dat is een ongeschreven wet. Dus de lintjes in de orde van dat zit er gelukkig altijd nog, gaan naar de eerste liefdes en dat je die zelf de komende tijd mag uitreiken. Funny how a lonely day can make a person say what good is my life. Funny how a breaking heart can make me start to say what good is my life. Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Oh, until I look around and see this great big world is part of me. This is me, this is me. time when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, for getting all the breaks I've had in my life. Oh, I was put on earth to be a part of this great world, as me and my. This is my life van Davina Michel. Het is natuurlijk het lijflied van Shirley Bassey. Geschreven al 1968 en in een nieuw jasje gestopt. En daarvoor de schitterende column van Peter Heerschop. Tijd voor nieuws van via de NOS. De overheidsinstantie die toezicht houdt op adoptie heeft eind jaren 90 honderden adoptiedossiers vernietigd. Om hoeveel dossiers het precies gaat is niet duidelijk, maar het gaat sowieso om alle adoptiedossiers uit de jaren 70. De termijn om dossiers te bewaren is aangepast sindsdien, zegt minister voor Rechtsbescherming Weerwind. Op dat moment spraken we over een andere wet en regelgeving. Ik merk dat sinds 2006 is er wet en regelgeving die ervoor zorgt dat we dossiers bewaren. En laten we niet vergeten, het is van belang om die dossiers te bewaren. Nu in mijn policy staat centraal het kind. Het geadopteerde kind of de geadopteerde jongvolwassene. En die moet zijn of haar identiteit kunnen achterhalen. Daarom worden de dossiers nu nadrukkelijk permanent bewaard. Maar dat verandert niets voor de situatie van deze mensen. U zegt het goed. Aan het verleden kan ik niets veranderen tot mijn spijt. Dus dat betreur ik ten zeerste. En zeker ook voor de jongvolwassenen of de ouderen die op zoek zijn naar hun identiteit. Want begrijpt u dat die mensen zeggen, ja, ik heb de regie niet meer over mijn eigen geschiedenis? En vandaar dat ik zeg, in het rapport van Joustra zijn de misstanden uit het verleden genoemd. Dat heeft ertoe geleid dat ik ben gekomen met een nieuwe voorstel, een nieuwe beleidslijn. En die voer ik nu uit, waarbij het kind, de jongvolwassene die geadopteerd is, centraal staat en dat zijn of haar gegevens permanent bewaard worden. Vindt u dat excuses hier op zijn plaats zijn? Laat ik vooropstellen. Misstanden uit het verleden hadden niet gemogen. Ja, daar kijk ik ook naar en dan zeg ik dat niet meer. Heeft ertoe geleid dat ik een nieuw systeem heb opgebouwd, waarbij mijn centrale autoriteit de dossiers bewaart. Waarin ik ook zorg dat ik terugga van vele bemiddelingsorganisaties naar één bemiddelingsorganisatie. Juist om de zorgvuldigheid bij het adoptieproces ook te bewaren. Aantal landen heb ik ook teruggebracht. Juist om die zorgvuldigheid vast te houden en het kind centraal te stellen. Minister Weerwind in gesprek met NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. NPO Radio. Tot 4 uur. AZ gaf gisteravond in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. In die eerste halve finale van dat toernooi gaven ze een voorsprong uit handen. Verloor uiteindelijk met 2-1, maar is nog niks verloren. De tweede wedstrijd komt nog. Maar aan de voorbereiding heeft het sowieso niet gelegen. Want al sinds de jeugdopleiding worden voetballers van AZ niet alleen getest op fitheid en kracht en al die voor de hand liggende zaken die voetballers waar ze op getraind worden, maar ook de hersenen van de spelers worden gemonitord en ook gestimuleerd. Al vanaf onder 12 moeten de spelers simpele computerspelletjes spelen om zo de cognitieve vaardigheden te kunnen onderzoeken. De club werkt daarvoor, net als onder meer PSV en Feyenoord, samen met Brains First. En Erik Kastien is de oprichter van dat bedrijf. Ik zeg het een beetje badinerend misschien, spelletjes. Maar het is niet echt spelletjes, of games. Neem ons even mee in die onder 12. Waar stel je ze aan bloot? Het zijn officieel neurowetenschappelijk gevalideerde taken in de vorm van games. Kijk. Dus in die zin, games, spelletjes, je hebt wel gelijk. Ja. En met een kleine ondertiteling. Hoe het eruit ziet is dat ze een scherm voor zich krijgen waarbij ze Atari-achtige vormpjes voor zich zien. En ze moeten die onthouden. Ze moeten daarop anticiperen. Ze moeten patronen herkennen. Ze moeten zeg maar, hun aandacht erbij houden of juist verplaatsen. Nou, en dan krijg je inzicht in hoe die hersenen werken. En of dat eigenlijk op sommige onderdelen toereikend is om het complexe spel wat voetbal tegenwoordig is, zeker met snelheid die toeneemt, ja. Of ze dat aankunnen. En wat voor informatie krijg je daarvan? Hoe zie je dat? Of dat is een behoorlijke opdracht die je aan jezelf geeft om te kijken of ze het aankunnen. Ja. Op welke manier krijg je dat inzicht? Nou, als wij, zeg maar, wij samen zouden die spelletjes kunnen spelen. Ja. En dan blijkt bijvoorbeeld dat jouw geheugen heel goed is, maar je aandacht zeg maar alle kanten op zwabbert. Ik zou bijvoorbeeld heel goed zijn in anticiperen, maar ik vind het heel lastig om patronen te herkennen. Nou, dan haal je informatie over specifieke individuele breinen. En als je dan weet wat voetbal eigenlijk vraagt van het brein, dan kan je kijken, is het brein van Umberto of van Erik geschikt om aan die eisen op het veld te voldoen. Als je kijkt naar het voetbal spel. Dan zie je eigenlijk dat spelers voortdurend informatie binnennemen, tot zich nemen. Vervolgens informatie verwerken op basis van ervaring of eerdere spelsituaties. Dat ze een keuze maken. Vervolgens moeten ze een handeling eraan koppelen. En ze moeten die handeling ook nog snel en accuraat uitvoeren. En het gaat 90 minuten door. Dat is ongelooflijk complex. Nou, en dat is veel eisend voor het brein. En dat onderzoeken wij. En daarvan zegt men al jaren, ja, nee, maar dat heet gewoon talent. Weet je, dat is gewoon een talent. Dat is, dat kunnen mensen of dat kunnen ze niet. Ja, dat klopt. Dat is ook een heerlijk romantisch beeld. Wat ik zelf wel aardig vind, is dat talent is in die zin, bijvoorbeeld bij clubs als PSV of AZ, Feyenoord, is het een soort van puzzel. Talent is een puzzel en wat wij doen is een puzzelstukje aan ze geven. Dus je maakt zeg maar die puzzel wat beter legbaar als je die puzzelstukjes gewoon aangereikt krijgt. Nou, hoe meer objectieve puzzelstukjes hebt, hoe groter de kans dat je de talentpuzzel goed kan leggen. En dus een goede inschatting over talent kan geven. Wat doet dat, dat inzicht, hè, wat je uiteindelijk krijgt van zo'n talent van onder 12 of onder 13, 14. Die ziet dan, oké, ik ben goed in anticiperen, ik ben iets minder goed in onthouden. Wat doet dat met de zelfontwikkeling van dat talent, als hij dat inzicht heeft? Het is afhankelijk van hoe je vervolgens met die informatie omgaat, uiteraard. Dus het uitgangspunt hier is dat iedereen een 8 of een 9 is. De vraag is waarin. Iedereen is uniek, hè? Dat vinden we allemaal prachtig. Alleen als we dan IQ bijvoorbeeld als maat nemen van uniciteit, dan is dat natuurlijk niet toereikend om de uniciteit van alle mensen inzichtelijk te krijgen. Nou, als je naar breinfunctie kijkt en naar datapunten, hè, we hebben net big data gehad eventjes, naar datapunten, dan kan je zien dat er een enorme variëteit aan verschillende breinprofielen is. Er zijn 7,5 miljard volstrekt unieke breinen. Nou, terug, zo'n speler krijgt te horen, jij bent daar en daar en daar goed in. Vervolgens is dat op die en die en die positie, met die en die taak en bijdrage aan het spel, is dat het meest kansrijk om daar te gaan ontwikkelen. Eventuele valkuilen, bijvoorbeeld je reageert wat traag, ja, dan kunnen we compenseren door meer ruimte te geven of door andere plek te zoeken op het veld. Dus je bent altijd aan het zoeken hoe je die talenten goed kan inzetten. En wat is de gemene deler bij die voetballers die je onderzoekt? Want uiteindelijk krijg je ook natuurlijk nieuwe data, als je nu al jaren dat bij die verschillende clubs doet. Ja. En zie je ook misschien gemene delers bij voetbaltalenten? Absoluut. Wat zie je dan? Nou, je ziet dat ze bijvoorbeeld in de Champions League groep, zie je dat ze uitzonderlijk hoog scoren op bijvoorbeeld snelheid van informatieverwerking. Dus hoe snel informatie wordt verwerkt. Wij werken ook voor bedrijven als Deloitte, McKinsey, gemeente Rotterdam, luchtverkeersleiding op Schiphol. Dus daar weten we de data van. Ja. En als je dan weet dat bijvoorbeeld de scores van topvoetballers op dit onderdeel snelheid van informatieverwerking vele malen hoger is dan bij die zogenaamd hele slimme mensen. En dan geeft het al aan dat het plakketje de topvoetballer is dom, die klopt. Dus dat is een van de gemene delers. Die klopt? Nee, die klopt dus niet. Die klopt niet, nee precies. Niet dus, klopt, zei ik. Ja, nee. Klopt? Nee, niet klopt. Oh, niet klopt. Nee. Ja, dus die zijn in. Ik moet denken aan een gesprek wat ik ooit heb gehad met Gijs van Lennep, oud-Formule 1-coureur. Die zei, weet je wat, waarom coureurs op dat niveau zo goed zijn. Wij zien zelfs de snelste informatie zien wij langzaam. Zeker. En dat is eigenlijk wat jij zegt ook. Ja. Nou, Messi heeft zoveel tijd, absoluut. Al gaat het zo snel. Ja. Hij heeft gewoon gezegd, maar topvoetballers hebben dus als het ware ten opzichte van een normale sterveling als ik gewoon tijd over. En dan heb je dus ook nog tijd om te kijken, niet alleen maar dat Peter daar zit, maar ook dat hij bij wijze van spreken in zijn neus peutert of dat hij met zijn ogen knippert. Maar heeft dat, zie ik nu niet. Maar is dat die breinfunctie die je hebt, hè, die neurologische taak die je daar kan uitvoeren? Ja, breinfunctie. Heel goed. Ik probeer met je jargon mee te praten. Zeker. Maar in hoeverre is dat alleen toepasbaar op dan voetbal? Nee, niet. Wij werken, wat ik al zei, we werken dus ook gewoon op de arbeidsmarkt. 90% wat BrainFirst doet is arbeidsmarkt, HR. Dus talent matchen met de banen die bij ze passen. Maar in de topvoetbal zijn we gestart. En dat is ook waarom we nu zeg maar ook de data van 10 jaar terug al hebben. En de leuke bij AZ, dat is natuurlijk het bruggetje, is dat zij onlangs de jeugdvariant van de Champions League hebben gewonnen. De Future Cup. Ja, de Youth League. Dat hebben ze gedaan met 14 spelers in een selectie die al op onder 12, onder 13 bij de club in Alkmaar zijn ingestroomd. Dus toen al, dus heb je het over 5, 6 jaar geleden. Toen al hebben ze dus geïdentificeerd, dit is het talent wat wij in onze talentopleiding tot dit niveau kunnen krijgen. En daar gaat het om. Het gaat dus niet alleen om dat je een fantastische opleiding biedt, maar ook dat je de aanleg hebt, de basisaanleg, om het eruit te halen dat het hier zo goed is. Is het toeval dat het bij AZ is omarmd, zo lang geleden? Nee, het is geen toeval, om twee redenen. Eén, omdat het toen financieel heel slecht ging. Dus ze moesten wel iets doen. Als ze zouden kopiëren wat bijvoorbeeld Ajax doet en deed, hadden ze dat gewoon niet gekund. Het was onder Toon Gerbrands, denk ik, hè? Dat was net Toon Gerbrands, klopt. En twee, is dat ze inderdaad innovatie omarmen. En het zit gewoon in de DNA van de club. Zou het ook voor radiopresentatoren werken? Nou, wie weet. Nou, je zwijgen zegt genoeg. Maar is het trainbaar? Is het trainbaar? Ja. De breinfuncties, die zijn niet trainbaar. De vaardigheden die je ontwikkelt, zijn wel trainbaar. Dus hoe snel jij informatie verwerkt, dat is een bandbreedte. Ja. En door veel in een situatie te komen waarin je snel informatie moet verwerken, zal jij zeg maar je vaardigheden daarin verbeteren. Maar niet van een 4 naar een 9. En topvoetbalclubs, dat is eigenlijk een hele asociale wereld, die zijn op zoek naar hele specifieke talenten waarvan ze heel veel in een specifieke context vragen. Nou, dit is eigenlijk gewoon maar voor 0,1% geschikt. En dat is dus ook wat eruit blijkt. Ja. Nou wordt er best wel een tijd is er geroepen, en volgens mij is dat inzicht een beetje hersteld, dus ik kan het uitleggen, dat wij maar een bepaald deel van ons brein gebruiken überhaupt. Dat we zoveel overcapaciteit hebben. Ja. En ik heb laatst gehoord dat dat ook weer genuanceerd is, dat niet helemaal klopt. Klopt. Kan je daar iets over zeggen hoe dat werkt bij ons brein? Nou, hebben wij overcapaciteit? Nou, laten we vooropstellen dat ik geen neurowetenschapper ben. Nee, maar je hebt wel neuroervaringen. Ik heb wel neuroervaringen. Ja. Nou, vanuit die neuroervaring en het spreken met neurowetenschappers, kan ik in ieder geval melden dat het een heel romantisch beeld is dat we maar 1% of 3% van onze capaciteit gebruiken. Het is onzin. Dat is eigenlijk onzin, ja. Oh, ja. Hoeveel gebruiken we dan? Weten we dat wel? Nou, we gebruiken misschien wel zoveel. Alleen toegang krijgen tot datgene wat je niet gebruikt is voor sommigen heel lastig, of voor sommigen helemaal niet te doen. En voor anderen misschien een paar procent te doen. Maar nogmaals, als je hier meer over wil weten, moet je mijn compagnon uitnodigen. Dat snap ik. Wat jij net zei over de Champions League, hè, en Peter hint er daar al een klein beetje op. Want kijk, als je dat weet, dat die toppers in de Champions League dus zo veel snelheid kunnen verwerken, zoveel meer informatie kunnen verwerken, ook op een snelle manier. Iedereen wil natuurlijk daar naartoe, uiteindelijk. Zeker. Niet alleen met je fysieke component en je mentale component, maar ook met je breinfunctie. Zeker. De vraag is of dat bereikbaar is. Of wat bereikbaar is. Nou, dat niveau halen, uiteindelijk. Kijk, neem Dumfries. Ja. Dumfries speelt nu in de halffinale van de Champions League. Ja. Daar werd tegen gezegd in de jeugd, toen hij de ambitie uitsprak, nou, ik wil het Nederlands elftal halen en ik wil het hoogste doel halen. Hij heeft het WK gespeeld, kwartfinale gehaald. Ja. Hij staat nu in de halffinale met Inter. Ja. Van een jongen die op jonge leeftijd door leeftijdsgenoten, maar ook door begeleiding, eigenlijk werd uitgelachen. Ja. Maar nu staat hij daar wel, ja, in de basis. Dus mijn vraag is, is die capaciteit daar dan al in potentie dus aanwezig, of overpresteert hij dan op basis van die breinfuncties? Nou, die capaciteit die moet aanwezig zijn. Want als het niet aanwezig is, kan het er ook niet uitkomen. Dus dat talent, dat is bij hem aanwezig. Alleen, kijk, dan moet ik meteen ook weer het puzzelstukje en de puzzel naar voren terughalen. Als je bij ons, bij wijze van spreken, even schoolcijfer een 6 hebt op breincapaciteit, maar je hebt bijvoorbeeld fysiek een 10... of 10 plus. En je hebt mentaal een 10 plus. En je hebt technisch een 8. En tactisch heb je een 9. Nou, dan kan je nog steeds een heel eind komen, hoor. Alleen het is wel goed om te begrijpen. Jij moet het niet hebben van je, bijvoorbeeld je cognitieve vaardigheden. Maar jij moet het meer hebben van nou, fysiek of van dit of van zus of zo. Het is een samenloop van de factoren. Ja, dus niet zoals je moet het gewoon eigenlijk. Moet je het in het geheel zien. Wij zijn Sven Kramer. Ja, wij zijn gewoon allrounders. Ja, ja, het is echt gewoon een cruciaal. Kijk, bijvoorbeeld Paul Brandenburg is de hoofdopleiding van AZ. Die zegt ook, Brains First is een cruciaal puzzelstukje. En daarmee geeft hij aan dat het essentieel is. En tegelijkertijd een onderdeel van het van een geheel. Ja. Erik Kastien, Brains First en Peter Heerschop. Dank jullie wel. En straks gaan we het hebben over uiteraard de volgenkoning. Maar ook, waarom wordt er nog steeds afvalwater geloosd op de Waddenzee? Legaal. En wat wordt er geloosd? Tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Het wordt niet normaal zo spannend. Turkije is ontzettend lastig te voorspellen. Zegt journalist Frederike Geerdink over de Turkse verkiezingen van dit weekend. Zo werkt het niet in deze eeuw. Oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven wil een militaire kopgroep van de Benelux-landen voor een sterke Europese defensie. Wij hebben een verhaal. Wij gaan uitleggen dat het anders moet. De wekelijkse portie politiek van Kees Boonman en Jeroen Vullings met de boeken. Op NPO Radio 1. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak zelf eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium. Pak eens een podium cadeaukaart. En verras iemand met een onvergetelijk avondje theater. Kijk op podiumcadeaukaart.nl voor het cadeau dat je bijblijft. Ga op avontuur in Noorwegen. Vaar mee met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. De meest comfortabele manier om Noorwegen te ontdekken. Stap 's middags aan boord en word 's ochtends wakker op je bestemming. En je auto, die kan ook gewoon mee. Dus waar wacht je nog op? Boek nu op hollandnorwaylines.nl. Als Sazas er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Noorwegen wacht op je. Boek nu je avontuur op hollandnorwaylines.nl. Sinds de opkomst van online daten, zo'n 10 jaar geleden, vliegen de dating-apps je om de oren. Bijna 2 miljoen mensen zijn op apps als Tinder, Happn en Grindr op zoek naar liefde. Maar helpen ze wel om de ware te vinden of gaan we liefdeloos en swipend ten onder? Vanavond iets na 7 uur, VPRO, NPO 1, Nadia. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Ja, ja, het is weer Brugmania. En dat betekent 2 weken lang stapels korting bij Brugman Keukens en Badkamers. Het vertrouwde Brugman gevoel dus, maar dan met kortingen tot wel €5500 op jouw nieuwe keuken of badkamer. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. De helft van alle hoger opgeleide singles heeft nog nooit online gedate. Omdat e-matching 25 jaar bestaat, mogen zij deze maand gratis 25 contacten leggen. e-matching.nl, durft u het aan? 3 uur. NPO Radio 1. Umberto Tan. Docent Arnoud Kuiper stoomt tienduizenden leerlingen klaar voor de examens met zijn uitlegvideo's. Wat is daarin zijn geheim? Nu is het NOS Journaal. Jelle Visser. De Europese politieorganisatie Europol heeft op de Balkan een groot drugsmokkelnetwerk opgerold. In totaal werden 23 mensen aangehouden. In Servië werden 3 mogelijke kopstukken opgepakt. Ook in Nederland is een verdachte aangehouden. Daarbij werden luxe auto's, dure horloges en €3 miljoen cashgeld in beslag genomen. Ook werden er zware wapens en explosieven gevonden. Volgens Europol is de bende verantwoordelijk voor grootschalige invoer van cocaïne uit Zuid-Amerika. Het is niet zeker dat er volgende week een akkoord ligt over de toekomst van de landbouwsector. Volgens minister Adema van Landbouw wordt er nog druk onderhandeld. LTO Nederland wees de concepttekst af. De minister hoopt nu komende woensdag 17 mei een akkoord te kunnen presenteren. Maar daarvoor is wel de handtekening van de grootste landbouworganisatie nodig, zegt hij. Daar hoort de handtekening van de LTO zeker onder, want anders hebben we geen akkoord. Dan heeft het weinig zin natuurlijk. De LTO is bij far de grootste organisatie in de agrarische sector. Die heb je dus echt nodig om tot een akkoord te komen. Maar er zijn meer partijen. U weet, we hebben zo'n 50 partijen aan tafel zitten in feite, ook indirect. Dus ik wil ook met brede draagvlak tot een akkoord komen. Zegt minister Adema. Eerder gaf de Europese Commissie toestemming voor de uitkoop van piekbelasters. Dat zijn veehouderijen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden die veel stikstof uitstoten. Ridouan Taghi gaat noodgedwongen zijn eigen verdediging voeren in het Marengo-proces. Taghi zit zonder advocaat sinds Ines Wesky vorige maand werd gearresteerd. Het lukt Taghi niet om een nieuwe advocaat te vinden. Wesky werd vorige maand gearresteerd. Ze zou berichten van Taghi hebben doorgegeven. De Pakistanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij. Hij werd begin deze week opgepakt wegens corruptie, maar het gerechtshof verklaarde die arrestatie gisteren onwettig. Zijn aanhouding leidde tot grote protesten en onlusten in Pakistan. En bijna alle koeien die vanochtend vroeg zijn ontsnapt bij een boer uit Westendorp in de Achterhoek zijn weer terecht. 32 koeien liepen het dorp Varsseveld in. Inmiddels zijn 30 koeien gevangen. Maar agenten zijn nog steeds op zoek naar 2 koeien. De Oekraïense president Zelensky mag morgen tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival het publiek niet toespreken via een videoverbinding. De organisator, de EBU, heeft dat verboden, zegt redacteur Jorn Jonker. Zelensky zou in een videoboodschap tijdens de finale morgen om steun hebben willen vragen voor Oekraïne. En het zou ook niet echt gebruikelijk zijn, hoor, moet ik zeggen. Een speech van een wereldleider op een Eurovisiepodium. Het is de grootste televisieshow in Europa die morgenavond wordt uitgezonden. Dus er komen vaak wel wereldleiders of staatshoofden op af. Maar ruimte voor de boodschap van die wereldleiders is er eigenlijk bijna nooit. Het Liedjesfestival zou eigenlijk in Oekraïne plaatsvinden, omdat dat land vorig jaar heeft gewonnen. Maar vanwege de Russische invasie in Oekraïne wordt het in Liverpool gehouden. De EBU wil Zelensky niet laten spreken, omdat het Eurovisie Songfestival een niet-politiek karakter heeft, staat in een toelichting. Wel zou er deze editie extra aandacht zijn voor Oekraïnse muziek en Oekraïnse cultuur. Engelse voetbaljournalisten hebben Erling Haaland van Manchester City uitgeroepen tot de beste speler van het jaar in Engeland. De Noorse spits kreeg 82% van de stemmen. Hij maakte dit seizoen al 51 doelpunten. De 22-jarige Haaland verbrak in zijn eerste seizoen in Engeland meteen alle records. Bij de vrouwen werd de Australische Sam Kerr uitgeroepen tot beste speelster. Over 2 weken krijgen Kerr en Haaland de prijs uitgereikt. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen laat de zon zich zien. De temperatuur klimt dan op tot zo'n 22 graden. Later vandaag in het zuiden van het land kans op een bui. Vanavond klaart het op en koelt het af tot zo'n 10 graden. Morgen belooft het weer een zonnige dag te worden met lokaal af en toe een bui. Het wordt dan zo'n 20 graden. De ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooij praat ons bij. Er staat nu 185 kilometer file verspreid over het hele land. Maar de meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Hooguit een minuutje of 5 à 10. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en Nieuwegein-Zuid staat 7 kilometer. Door een vrachtwagen met een klapband is daar de rechterrijstrook dicht. En heb je bijna 3 kwartier vertraging. Vanuit Utrecht naar het zuiden kan je het beste voor de route over de A27 kiezen. Dan op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen de Wijk en Hoge Veen, 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. En de A58 van Breda naar Tilburg tussen Knoop het Galder en Bavel, 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. 40 minuten extra kost je dat. En ook hier is de rechterrijstrook afgekruist. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vonden jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Voor de kinderen die steeds opstaan en weer doorgaan, ondanks de armoede. Want alle kinderen willen groeien, ook kinderen met een handicap. Steun het Liliane Fonds. Ga naar lilianefonds.nl. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianefonds. Museum Villa Mondriaan bestaat 10 jaar. Op deze plek in de fraaie Achterhoek groeide de wereldberoemde Piet Mondriaan op. In Villa Mondriaan staat zijn coming-of-age centraal. Net als die van andere bijzondere kunstenaars. Kom naar Winterswijk en bezoek nu de tentoonstelling Mondriaan de Familie. NPO Radio 1. Afrotros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. De uitlegvideo's van docent Nederlands Arnoud Kuiper zijn van levensbelang voor tienduizenden eindexamenkandidaten. Armin Shah en Jefferson Ossei combineren hiphop en voetbal in het nieuwe programma Kikken Met. En vogelkoning Arjan Dwarshuis. Die gaat het hebben onder andere over de wielerwaal. Maar nu eerst afvalwater in de Waddenzee. Radio. Tot 4 uur. Want 59 bedrijven en organisaties mogen op dit moment legaal, dus met vergunningen, hun afval en afvalwater in de Waddenzee lozen. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Mark Harbers in reactie op een motie van SP-Kamerlid Sandra Beckerman. En mevrouw Beckerman die hangt nu aan de lijn. Wat ik mij heel erg afvroeg toen ik het las, het artikel in het Dagblad van het Noorden. Hoe kan er een vergunning zijn om afval en afvalwater te lozen in de Waddenzee? Is toch een beschermd natuurgebied? Ja, goedemiddag. Ja, dat is heel gek, want officieel is het natuurlijk verboden om iets te lozen in zo'n natuurgebied. Maar toch hebben overheden dat gelegaliseerd. En zijn er dus 60 bedrijven onder bijvoorbeeld een kolencentrale, gascentrale, zoutwinners die nog steeds een vergunning hebben om te lozen op dit kwetsbare natuurgebied. Ja, die vergunning worden wel bekeken opnieuw door de minister. Maar het feit dat het gegeven is en dat het dan nu opnieuw bekeken wordt, zit er dan nog kans in dat die vergunningen worden teruggehaald? Of hoe moeten we dat zien? Nou, vorig jaar bleek dat er één bedrijf was die via een pijp loosde op de Waddenzee. En die vergunning was gewoon niet op orde. Dus dat was een illegale lozing. En daar gingen alarmbellen af. En daarom zijn we vragen gaan stellen aan het kabinet. Nou, ze konden eerst geen antwoord geven op hoeveel bedrijven loosden nou eigenlijk. En nu, 5 maanden later, hebben we eigenlijk alleen maar een lijst van 60 bedrijven die mogen lozen. Maar we weten eigenlijk nog heel weinig. We weten niet wat er geloosd wordt. We weten niet in welke hoeveelheden. En we weten ook niet wat die optelsom van al die lozingen nou eigenlijk betekent voor de Waddenzee. Dus ja, we weten nu eigenlijk alleen maar dat het er 59 zijn. Maar hoe schadelijk dat is, dat weten we nog niet. Wat raar dat we niet weten wat er geloosd wordt. Want dat moet toch in die vergunningen ook staan, denk ik dan. Nou, precies. En dat vind ik dus ook wel heel frustrerend. Dat ik 5 maanden nadat mijn motie is aangenomen heb moeten wachten. En dat we nu eigenlijk maar een heel klein beetje zien. Dat ze ondertussen die bedrijf wat zonder vergunning, of eigenlijk via die smeerpijp zonder vergunning loos, dat ze dat snel hebben gelegaliseerd. Maar ja, we tasten nog in het duister. Terwijl we ook weten dat er heel veel water is wat niet van goede kwaliteit is. En dat het dus heel belangrijk is dat we heel goed in beeld hebben wat we eigenlijk daarin lozen. En zeker ook wat dat in zijn totaal betekent. En tegelijkertijd, die bedrijven die moeten ook dat afval en het afvalwater, of wat het ook is, moet het ook ergens heen. Dus wat moet daarmee gebeuren? Zeker. En ik denk dat eigenlijk twee dingen heel erg van belang zijn. Bedrijven schoner maken. Dus de best beschikbare technieken gebruiken. Waarmee je zo min mogelijk afval produceert. En ja, zorgen dat die bedrijven dus allemaal zo goed mogelijk en zo schoon mogelijk produceren. En waar dat niet kan, sommige bedrijven zijn natuurlijk ook eindig. Hè? Sommige dingen willen we gewoon niet meer. En daar moet je natuurlijk ook zo snel mogelijk mee stoppen. Want er wordt bijvoorbeeld ook afvalwater van de gaswinning wordt nog steeds dicht bij de Waddenzee in de bodem geïnjecteerd. Nou, daar doet het OM zelfs strafrechtelijk onderzoek naar de NAM. Dat zijn hele heftige zaken. En die zijn dus potentieel verontreinigend voor onze leefomgeving. Ja, de Waddenvereniging spreekt al over een mogelijke nieuwe stikstofcrisis, hè, door dit soort lozingen. Omdat de waterkwaliteit overal in Europa goed moet zijn. Maar Nederland haalt dit maar in 1% van al het water. Ja, dat is natuurlijk heel alarmerend. En wat we vooral niet moeten hebben is dat we inderdaad weer in zo'n stikstofcrisis of zo'n soort crisis terechtkomen. En daarom moet de overheid juist tempo gaan maken en zorgen dat die bedrijven schoner gaan produceren. En hoe langer we wachten, hoe moeilijker dat wordt. En je ziet weer dat het kabinet veel en veel te lang daarmee wacht. Dat veel van ons water dus niet van de juiste kwaliteit is. Ja, en ja, net als we bij stikstofcrisis hebben gezien, als je niks doet, als je het op zijn beloop laat, dan moet je ineens met hele heftige dingen komen. Voorkomen is beter dan genezen. Dus wij willen niet weer maanden hoeven wachten op het kabinet. En we willen eigenlijk zo snel mogelijk duidelijkheid. Want dat is denk ik ook heel erg goed voor die bedrijven, dat er duidelijkheid komt. Wat wil het kabinet? Hoe gaan we zo schoon mogelijk dit doen? Dank u wel. SP-Kamerlid Sandra Beckerman. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. We're gonna make it. WWF, Earth and Fire, met Let's Groove Tonight. Nou, van mij mag je. Nieuws via de NOS. Europol heeft een groot drugskartel opgerold op de Balkan. Gisteren zijn in Servië en Nederland de invallen gedaan, waarbij 3 vermoedelijke kopstukken gearresteerd zijn in Belgrado. Balkan-correspondent Thijs Kettenis, wat zouden deze kopstukken hebben gedaan? Nou, volgens die Europese politiedienst, de Europol, houden die kopstukken zich bezig met de invoer van cocaïne vanuit onder meer Colombia, Brazilië en Ecuador. En dan via West-Afrika komen die drugs dan op de Europese markt. En alleen al in 2020 werd 7000 kilo verhandeld door dit netwerk onderschept. Onder meer in de havens van Rotterdam en op Aruba en in de Belgische stad Hasselt. Om wat voor soort drugskartel gaat het, weten we dat? Nou, Europol zegt in ieder geval dat het om het grootste drugskartel op de Balkan gaat. De politie van Servië, die de criminelen samen met Europol al een tijdje in de gaten hield, zegt dus dat er 13 arrestaties zijn verricht in verschillende steden in Servië. En onder hen die 3 personen die Europol echt beschouwt als kopstukken van de cocaïnehandel in die regio. En die staan ook bekend als zeer gewelddadig. En ja, opvallend is dat 1 van die 3 ook een voormalig leider is van de Pink Panthers. En dat is een grote internationale bende met wortels op de Balkan die zich vooral bezig heeft grootschalige juwelenroof. En je herinnert je misschien nog wel die spraakmakende diefstal van miljoenen aan sieraden op de TFAF, de kunstbeurs in Maastricht, juni vorig jaar. Nou, daarvoor gaat de verdenking ook uit naar die Pink Panthers. Ja, die werden toen liefkozend Peaky Blinders overvals genoemd, maar dat waren gewoon criminelen. Nou is Interpol op het spoor gekomen. Hebben ze ook aangegeven hoe ze dat gedaan hebben? Niet zo lang geleden hebben ze de codes van 3 versleutelde netwerken gekraakt. Die criminelen gebruiken om in het geheim met elkaar te communiceren. Dat dachten ze dus, dat ze in het geheim met elkaar konden praten. Maar Europol luisterde intussen mee en kon zo de Servische politie tippen. Die vervolgens dus die arrestaties kon verrichten. En daarbij zijn ook 15 luxe auto's en dure horloges en andere juwelen in beslag genomen. En ook nog eens 3 miljoen euro aan contanten. En ook heeft de politie zware wapens en explosieven nog ingenomen. Gaat het onderzoek nog door of is dit het met deze 3 die zijn aangehouden? Europol zegt dat het onderzoek nog steeds loopt. Meer maken ze erover niet bekend. Ja, en het is natuurlijk interessant om te kijken of de arrestatie van die leider van die Pink Panthers voor een doorbraak in die TFAF-roof zorgt. Want ondanks het feit dat de Nederlandse politie, foto's van de verdachte daarvan heeft verspreid, is die zaak nog steeds niet opgelost. Dankjewel, Balkan-correspondent Thijs Kettenis. NPO Radio 1. Ja, we zijn er zeker tot 4 uur en ze zijn er weer begonnen. De schoolexamens. Gisteren ging de examenperiode van start en dat betekent zenuwslopende weken voor VMBO'ers, HAVisten, VWO'ers. Maar hoe kom je die periode een beetje oké door? Arnoud Kuipers is docent Nederlands en deelt op YouTube examentips voor leerlingen. Arnoud Kuipers, welkom in de uitzending. Voordat we naar de tips gaan, hè. Is nu net het voorstel, althans er wordt over nagedacht, dat als je een onvoldoende haalt voor Nederlands, dat je je diploma niet meer kan halen. Hoe kijk je als docent Nederlands daarnaar? Ja, ik heb het net gelezen, maar wel vol verbazing moet ik zeggen. Hoor. Oh, vertel. Ik denk dat het. Ja, nee. Kijk, het is natuurlijk goed dat we leesvaardigheid dat niveau omhoog gaat. Maar om nou te zeggen, je moet het voor het examen Nederlands een voldoende halen, dat lijkt me erg kort door de bocht. Wat is er kort door de bocht aan? Nou kijk, het examen Nederlands toetst alleen maar leesvaardigheid op een bepaalde manier. Wat voor leerlingen erg lastig is, ook voor docenten. Het is natuurlijk een subjectieve manier van toetsen. En om daarna dan een cijfer aan te hangen en te zeggen, dan pas ben je geslaagd. Nee, dan vind ik eerder dat we moeten gaan nadenken hoe we ervoor zorgen dat leerlingen beter worden in leesvaardigheid in plaats van het aan een eindexamen te koppelen. Nou, het doet me denken, het was nog niet zo lang geleden speelde dit ook bij wiskunde natuurlijk, dat je niet kon compenseren. Dat geldt dus nu misschien voor Nederlands. Denk je dat het leerlingen zal afschrikken? Of gaat het op een of andere manier wel helpen als het verplicht wordt? Nou, het gaat wel helpen als we meer docenten Nederlands zouden hebben en beter weten hoe we leesvaardigheid bij leerlingen kunnen versterken. Dan gaat het zeker helpen. Maar ik heb het gevoel dat het gewoon een noodgreep is om te zeggen van ja, het gaat slecht met leesvaardigheid, dus gaan we dit maar doen. En zoek maar uit hoe ze tot een voldoende komen. Ik denk niet dat het de beste oplossing is. Nou zitten tot 5 uur op dit moment, as we speak, om het maar in goed Nederlands te zeggen, zitten leerlingen te zwoegen op eindexamen Nederlands. Zeker. Hoe kunnen zij zich daar het beste op voorbereiden? Want dat is je specialiteit geworden door leerlingen op YouTube daarover tips te geven. Ja, en bij het examen Nederlands is dat eigenlijk heel simpel. Je kunt je het beste voorbereiden door heel veel teksten te lezen en van tevoren examens te oefenen. Kijk, het vak Nederlands en het examen Nederlands is een vaardigheid. Dus echt leren kan niet. Het enige wat je kan doen is er heel veel te lezen. En doordat je veel hebt gelezen, dat je woordenschat is uitgebreid, dat je snapt wat een schrijver bedoelt met een tekst. Mm-hmm. En natuurlijk op mijn YouTube-kanaal leg ik allerlei dingen uit en trucjes die leerlingen moeten weten. Nou, als ik even mag onderbreken. Je zegt onder andere, leg je op jouw kanaal uit hoe je moet beginnen. Dit is een tip. Als je straks je examen voor je krijgt, ga je niet als een kip zonder kop beginnen. Wat doe je dan wel? Je ademt even rustig, gaat kijken hoeveel tekst het heeft en van de eerste tekst ga je dan de vragen doorlezen. Daarna ga jij de tekst lezen en terwijl je de tekst leest heb je een pen in de hand. Want als je de tekst leest wil ik dat je dingen gaat aanstrepen. Als je denkt van hé, maar die vraag ging er net over, ik zie hier een stukje in de tekst en zet je een uitroepteken bij. Dat zorgt er echt voor dat je veel beter de tekst leest en het belangrijkste is dat je hersenen actief houdt. Ik hoor een kwartje bij mezelf vallen. Want ik kan me nog herinneren hoe ik mijn examen toen deed. Ik ging die teksten helemaal eerst lezen en daarna pas ging ik naar de vragen. Maar jij zegt, ga naar de vragen en ga dan pas terug naar de tekst. Ja, want kijk, op het moment dat je die vragen heel even hebt doorgelezen, dan weet je en al een beetje waar die tekst over gaat. En plus als je dan de tekst leest, dan kom je op een gegeven moment een stukje tegen van je denkt, hey, daar heb ik net de vraag over gelezen. Dus dan ga je sowieso dwingen jezelf om scherper te lezen. En kijk, 3 uur lang teksten lezen is best wel wat. Vergt dat van je concentratie. Dus op die manier denk ik dat leerlingen beter kunnen scoren. Je laat in je video's ook van alles zien over de Nederlandse taal. Hè? DT met name, actieve, passieve zinnen, functiewoorden. Waarom ben je dit gaan doen eigenlijk op die manier, Arnold? Om mensen zo tip te geven? Ik ben ooit begonnen met een video te maken voor mijn eindexamenleerling. Want ze gaan dan de meivakantie in. 2 weken lang zijn ze vrij en daarna hebben ze meteen examens. Toen dacht ik ga gewoon 1 examen bespreken. Als je die maakt en dan nakijkt met de video, dan vind ik het goed. Ik had ze die link dus gestuurd en na de vakantie was die video veel meer bekeken. Dan alleen mijn klas. En toen dacht ik, hey, leerlingen vinden dit fijn. Ik vind het heel leuk om video's te maken, dus laat ik maar meer video's maken. Dus het is ooit begonnen bij eindexamen, maar inmiddels is mijn YouTube-kanaal eigenlijk veel meer dan eindexamen. Want eigenlijk alle onderwerpen die bij het vak Nederlands aan bod komen, daar heb ik wel een video over gemaakt. Ja, misschien moet je die over D en T's nog een keertje herhalen. Nee. Het is gewoon, kijk, niet voor mij, ik vraag het voor een vriend. Oh ja, tuurlijk. Nou, werkwoordspelling is toevallig wel de meest bekeken video van mij. Want Nederlanders hebben daar toch wel moeite mee, denk ik. En dat is ook wel logisch hoor. Ja. Nou, zeg eens. Moet ik het vertellen? Ja, waarom niet? Ja, bedoel, ik weet zeker dat de mensen in de auto zitten. Tuurlijk, we doen het op gevoel en die D en die T's. Ja, nee, maar soms is het toch nog even goed om het nog een keer van iemand zoals jij te horen. Jazeker. Het gevoel dat moet je in je bed doen samen met je partner. En bij werkwoordspelling moet je het hebben over regels. Kijk, eigenlijk bij werkwoordspelling het enige wat je moet weten is het woord dat je moet vervoegen. Is dat een persoonsvorm? Ja of nee? En als je dat weet, dan kun je een hele simpele regel toepassen. Namelijk, is de persoonsvorm, dan krijg je de stam van een werkwoord plus iets erbij. En dat is vaak stam plus T. Het is ik loop, jij loopt, wij lopen. Nou. Mm-hmm. En als je nou als het geen persoonsvorm is, dan is het vaak een voltooid deelwoord. Bij het voltooid deelwoord hebben we op de basisschool allemaal geleerd, je moet kofschip gebruiken. Dat is prima, maar je kunt ook gewoon op je taalgevoel afgaan. Dat doe je met je vriendin. Oh, dat gaat over regels, hè? Niet over gevoel. Ja, je hebt gelijk om het te hebben. Maar het kofschip is eigenlijk een trucje en je taalgevoel is meer wat je doet. En ik zal een voorbeeld geven. Is het, als we het over het voltooid deelwoord hebben, is het gebeurde of gebeurte? Gebeurde. Ja, je hoort een D, dus het voltooid deelwoord schrijf je ook met een D. Aha. Is het geloofde of geloofde? Ik geloofde dat. Ja, dus je hoort een D, dus het voltooid deelwoord schrijf je met een D. Dus zo kun je bepalen hoe een voltooid deelwoord werkt. Maar de beste tip is, lieve mensen, ga gewoon naar mijn YouTube-kanaal en bekijk die video, dan heb je alle tijd en dan kun je je werkwoordspelling weer even opvijven. Ik heb nog wel 1 tip uit jouw YouTube-kanaal. Dat gaat over de meerkeuzevragen en dat je uit de antwoorden die daar gegeven worden, de potentiële antwoorden, dat je daaruit echt iets uit kan afleiden. Als je straks meer keuzevragen krijgt, Kies dan het antwoord dat dicht bij de tekst staat. En daar bedoel ik mee, vaak lijken meer keuzeantwoorden goed, omdat je zelf dingen bij een tekst bedenkt die er niet in staan, maar wel logisch lijken en wellicht ook logisch zijn. Dit soort antwoorden schuren vaak tegen het goede antwoord aan, maar het staat niet in de tekst en dat maakt het dus fout. Is gewoon kijk naar de tekst en lijkt het op de tekst vooral en niet op interpretatie van de tekst. Ja, en dan heb je meteen een punt te pakken. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, een tekst dwingt een lezer altijd tot interpretatie. En bij een eindexamen moeten leerlingen dat eigenlijk vooral niet doen, want dan gaan ze de mist in. Het klinkt zo simpel, hè? Maar goed, het is, je gaat het zien als je het doorhebt. Arnold Kuipers, dankjewel. Docent Nederlands, we spraken over de schoolexamens en hoe je via YouTube je goed kan voorbereiden. En dit is gewoon Nederlands natuurlijk. Miss Montreal en Nielsen, zeg maar hoe. En ineens zag ik je lopen en ik dacht, ik was meteen ondersteboven en jij om de hoek. En we liepen samen verder en ik dacht, was er bij ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? En we vliegen door de dagen en het voelt goed. En ik moet het eigenlijk niet vragen, maar wat nou als ik het doe? Wil je samen verder? En ik dacht, was er bij je niet zo? Was er bij ineens zo goed, bij elkaar en ik weet niet wat ik doe. Hoe zijn we hier beland? Veel succes voor al die leerlingen die examen Nederlands doen. Miss Montreal en Nielson. Straks in het nieuwe programma Kick'em wordt hiphop en voetbal, of eigenlijk moderne cultuur en voetbal gecombineerd. Makers Armin Shah en Jefferson Osei leggen straks uit hoe ze dat doen en ook vooral waarom. En natuurlijk zit vogelkoning Arjan Dwarshuis klaar. En die heeft een gele rakker waar hij het over gaat hebben straks. Een hele mooie gele vogel. Maar is het NOS Journaal? NPO Radio 1. Jelle Visser. De Oekraïense president Zelensky brengt morgen een bezoek aan de Italiaanse hoofdstad Rome. Hij ontmoet daar onder meer president Mattarella. Minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs vindt het voorstel van de onderwijsinspectie een goed idee, maar wil er nog wel even goed naar kijken. De baas van de inspectie zei in het AD dat middelbare scholieren en mbo-studenten geen diploma zouden moeten krijgen als ze een onvoldoende voor Nederlands hebben. De Pakistanse oud-premier Imran Khan komt op borgtocht vrij. De 70-jarige Khan werd begin deze week opgepakt wegens corruptie, maar het gerechtshof verklaarde die arrestatie onwettig. Zijn aanhouding leidde tot grote protesten en onlusten in Pakistan. Khan wordt onder andere beschuldigd van terrorisme, opruiing en corruptie. En Rotterdamse schoolkinderen krijgen maandag vrij om het kampioensfeest van Feyenoord bij te wonen. De gemeenteraad stemde in met een motie. Volgens GroenLinks moet zo voorkomen worden dat leerlingen gaan spijbelen of zich maandag massaal gaan ziek melden. Die huldiging staat gepland voor maandagmiddag om 12 uur op de Coolsingel. De ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. De avondspits is begonnen met een paar incidenten. Op de A58 heb je nu de meeste vertraging vanuit Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel staat 11 kilometer. Heb je ruim een uur extra nodig door een vrachtwagen met een klapband. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam voor de keteltunnel 25 minuten vertraging. En een spoedreparatie op de A28 naar Groningen zorgt voor 10 minuten extra tussen de wijk en Hogeveen. NPO. Dit is tot 4 uur. Een talkshow over de voetballer achter de voetballer. Voetbal en hiphop, een andere cultuur komt allemaal langs. Klinkt misschien niet als de meest voor de hand liggende keus, maar wel als het aan Armin Shah ligt en Jefferson Oezij. Bij Ziggo Sport maken ze nu de talkshow Kick It Met. En Armin en Jefferson die zijn beide hier. Misschien even goed om jullie eerst voor te stellen. Armin, onder andere host van Convo. Sowieso online veel podcasts over hiphop bij de stroom. Jefferson, medeoprichter van modemerk Daily Paper. Muzikant onder de naam Papagana. Maar nu ook dus host van, van deze voetbaltalkshow. Van wie komt het idee? Ja, een soort... Gezamenlijk. Gezamenlijk, want we zijn echt voetbalvrienden van elkaar. Echt... voetbalfanaten, encyclopedieën. Ja. En ja, het kwam eigenlijk een beetje samen, toch? Ja, in principe ook. Vanwege het gemis wat we zagen op Nederlandse... Ja. Wat miste je, Jefferson? De verbinding met de nieuwe generatie voetballers. Ik denk dat dat bij de jaren natuurlijk steeds minder werd. Er komen steeds nieuwe generatie voetballers. En dat worden natuurlijk ook andere mensen. En die zijn beïnvloed door verschillende culturen, leven anders... hebben te maken met internet, noem maar op. Dus dat worden automatisch ook hele andere voetballers. En wij komen uit die generatie. Dus op tv merkten we gewoon dat van, oké... Okay, afstand. Er is een afstand, er is een kloof, een generatiekloof. En wij hadden het gevoel van, oké, we kunnen dit een verbinding hier maken... zonder een bepaalde mening of een bepaalde... aannames te maken vanuit een voetbalperspectief. En als jij zegt verbinding, hè, moet ik aan beide jullie vragen... welke verbinding zoek je dan? Ja, ik denk... je komt van een vergelijkbare achtergrond. Ja. Je hebt liefde voor de sport. Vaak migrantenachtergrond, ja, vaak spelers. Migrantenachtergrond, inderdaad. Ja. En daarbij heb je dezelfde interesses in muziek, mode... Zal ik een voorbeeld geven? Jullie hadden bijvoorbeeld Broederliefde te gast. Hè? En samen met Elia, oud-Oranje speler. WK-finalist. WK-finalist. Elia en Broederliefde in één uitzending. En die Broederliefde werd geïnspireerd door Elia. We zeiden al tegen elkaar, hey, volgens mij Elia, man. We kwamen dichterbij en die ramen waren een beetje getint. Mm-hmm. We komen nu, hij doet die waggie, hij doet die deur open. We kijken naar die interieur, flexie, lichten, alles, dit, dat. Hij laat ons zitten in die bakje, alles. Dan denk ik, hey! Dat kan het moment zijn dat je visualiseert in die bandy van... Ik wil ook niet per se op materieel van... ik moet die auto hebben, maar ik wil het ook zo. Kijk, het mooie is, en hier kan je al horen... wat je bedoelt met verbinding misschien al, alleen al in taal. Want als hij het van Broederliefde hebben over die waggie... dan denk ik dat de gemiddelde Radio 1-ruisteraar denkt van... waar heeft die jongen het over? Maar voor jou, Jefferson, en voor jou, Armin, maar ook, ik moet zeggen, ook voor mij... is duidelijk wat er bedoeld wordt. Dat is de verbinding die ik zoek. Je kan je eigen taal blijven praten. Je hoeft niet op te letten. Ja, met straattaal is Stranang Tongo, de taal wat in Suriname wordt gesproken, meest leidende. Pak je trouwens auto. Ja. Ja. En heel veel mensen met een migratieachtergrond spreken de straattaal. En daardoor begrijp je elkaar. En tegenwoordig zijn er ook heel veel Arabische woorden, Turkse woorden, Ghanese woorden, Somalische woorden. Alles wordt soort van in een mengelmoes gegooid. En dat komt natuurlijk door de diversiteit die we hebben in een mooi land als Nederland. Ja. En met name bij het voetbal. En wat je hier nu hoort, hè, Armin, dat is, je ziet dat die jongens van Broederliefde zo geïnspireerd raken door Elia. En door zijn succes, dat zo interpreteer ik het. Ja. Dat is ook wat je bij elkaar wil brengen, dat je elkaar... verrijkt? Ja, dat is ook het leuke, zeg maar. De samenstelling van gasten die we aan tafel hebben... dat zijn hele grote artiesten die hier arena's kapot spelen... festivals kapot spelen, maar die zijn bevriend met die voetballers. En de buitenwereld weet dat niet. Maar zodra wij ze aan tafel zetten, ja, Je kan een heel draaiboek verzinnen. Je kan alles verzinnen. Het gaat echt vanzelf. Weet je? Ja. En dat is het leuke. Ook in dit geval met Eljero en Broederliefde. Maar we hadden bijvoorbeeld afgelopen week gebroeders Timmen met Defano en Yuki. Dat zijn gewoon, die kennen elkaar al onderling. En ook om op die vorige vraag terug te komen. Wij zijn geen journalisten. Als je naar dat is een voordeel. Het is ook, als je naar die afleveringen kijkt, wij praten geen één keer met de camera. We gaan zitten, we hebben een gesprek. Het start, het eindigt, klaar. En het gesprek wordt geregistreerd. En wij benaderen die voetballers niet als van, oké, jij bent een voetballer, daarom zit jij hier, maar van, hé, je hebt ook meer interesses. Jij luistert ook muziek. Je bent fan van NBA. Vertel daar eens over. Terwijl normaal als ze voor de camera staan, dan staan ze gelijk in voetballersmode. En dan gaat die automatische mediatraining aanwijzen. En nu kan je met ze over andere dingen praten. En dan zijn ze opeens, ja, je zou het bijna niet zeggen, maar mens, weet je. Terwijl normaal als ze op beeld komen, is het, nee, je bent een voetballer en zo hoor je ook te praten. Het mooie dat je had Kenneth Taylor te gast van Ajax, samen met zijn vriend Casemiro van Feyenoord. En op een gegeven moment praat Kenneth Taylor over de WK-wedstrijd tegen Argentinië. Verloren in de penalty-reeks. Taylor vertelt wat er daarna gebeurde. Echt een mooie wedstrijd. Ook die laatste minuut zo mooi. Dan ja. Scoren. En dan met penalties uiteindelijk nog verloren. En dan is echt een rollercoaster eigenlijk van emoties. Van, je scoort weer in de laatste minuut. En ja, op dat moment dachten we echt van, we hebben ze en we gaan er overheen. En ja, en dan verlies je uiteindelijk met penalties dan, ja. Ja, en dan vertelt hij daarna over de sfeer in de kleedkamer met Van Gaal. Iedereen zat zo vooruit kijken en ja, stil. Mm-hmm. En ja, het was gewoon, ja, het was eigenlijk vooral stil. Ik weet niet meer precies wat hij zei, maar ik denk meer van ja, dat hij wel trots op ons was. Kijk, jullie zeggen wel je bent geen journalist, maar uiteindelijk haal je wel die informatie eruit. Maar krijg je informatie omdat je er niet op uit bent? En dat ze daardoor meer open zijn. Het is niet alleen dat, zeg maar. Van oké, weet je, jij hebt op het WK gespeeld. Jij gaat nu vertellen hoe dat is. Het gesprek loopt gewoon zo. En als je het over hebt, dan gaan we niet zodanig een diepteanalyse maken. Maar daar zijn we de mensen niet voor. En er zijn genoeg mensen van op tv. Oud-voetballers, echt voetbaljournalisten. Die zijn daarvoor. En wij zijn gewoon echt van de beleving. Vertel eens. Mm. Weet je, en ik weet niet of je dat stukje hebt, maar dan raad ik de mensen om dat terug te luisteren. Het luisteren. Jurjen Timber vertelde afgelopen week van, wij speelden de wedstrijd om 10:00 in de avond. Dus je moet je voorstellen, je gaat de belangrijkste wedstrijd voor je leven spelen en je zit heel de dag te wachten op je hotelkamer tot je die wedstrijd kan spelen. Dat is beleving. Dat is niet van, hey, je hebt wel je man laten lopen of hey, je hebt wel dit gedaan of een foute paas gegeven. Het is gewoon van, vertel ons hoe die dag voor jou was. Ja, wij zaten gewoon in het hotel te wachten tot 10:00 in de avond om de wedstrijd van ons leven te spelen. Ja, maar dat zijn de verhalen die je bijna nooit meekrijgt. Nee. Nou, ik denk in jouw geval, met trouwens, dat gaat voor jou ook, Armin. Ik weet bijna zeker, als de gebroeders Timber komen of als Kenneth Taylor komt, die weten ook jouw achtergrond. Die weten ook dat jij samen met jouw partner Daily Paper hebt opgezet. Daar loopt hij zelfs in. Snap je? Dus die komt ook wel met een bepaald gevoel, komt hij daar zitten. Hij kijkt ook naar jou. Ja, natuurlijk. Als inspirator. Ja, dat natuurlijk. Dat kan ik heel erg begrijpen. En daardoor is het een soort van een safe space voor ze om zichzelf te kunnen zijn zonder erop afgerekend te worden. Ten alle tijden. En ik denk dat het belangrijkste is. Dat ze zich veilig voelen om hun verhalen te kunnen delen. Zal ik nog één fragment laten horen, ook van Elia trouwens. Emoties. Elia vertelt hoe hij, of een emotionele moment, toen hij met, gaat zondag weer gebeuren, toen hij met Feyenoord kampioen werd. Ik kijk naar het publiek, ik zie mijn moeder en mijn vader zo zitten. En mijn kinderen zo. En ik ga terug. Tjoef. Hij haalt me eruit. En in één keer zo, ik voel in één keer zo weer tranen komen zo. Omdat ik altijd grote bek had. Toch mooi, man. Ik heb altijd grote bek. Ja, ik ga naar Feyenoord, ik ga kampioen worden. Je zet druk op jezelf. Maar uiteindelijk, wanneer je klaar bent, dacht je van, maar die druk had ik wel nodig, man. Ja. Wat wil je bereiken uiteindelijk met deze show? Kijk, jullie zijn net pas begonnen, hè, Armin. Maar wat zou je willen als ik jou hier over 2 of 3 jaar weer een keertje in de show heb en je hebt het heel Nederlands elftal al gehad? Wat wil je dat er gebeurd is? Ja, initieel spreek je een doel uit met z'n allen van, ja, uiteindelijk wil je de grootste voetbalshow van Nederland worden. Dat is de ambitie die spreekt. Maar als ik de eerste fase bekijk, dan mensen bij elkaar brengen en meerdere kanten van een voetballer belichten dan alleen het voetballer zijn. En ik denk dat die fase is ook aangebroken van, hey, we moeten voetbal celebraten met z'n allen. En de atleten ook op die manier in het licht brengen om te laten zien van, hey, zo is hij als persoon, zo beleeft hij, dit is zijn jeugd, dit is zijn achtergrond. Ja, waardering, meer context misschien. Jefferson, jij? Ja, eigenlijk wil ik inhaken op het laatste. de mens achter de atleet leren kennen. Zoveel mogelijk verhalen verspreiden. Zodat de perceptie en de beeldvorming van voetballers wat dat betreft veranderd wordt. Armin Shah en Jefferson Mosedek. De show Kick 'em Met is te zien op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport. Dankjewel, man. Radio. Tot 4 uur. Light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs. Tot de laatste noot. Our House, Crosby, Stills, Nash en Young. We gaan naar de 7e etappe van de Giro d'Italia. Bezig onderweg naar de Gran Sasso d'Italia. NOS-commentator Sebastian Timmerman volgt de koers voor ons. Ze gaan de bergen in. Hoe staan de mannen ervoor? Ja, dat is de vraag. Nou, de etappe kabbelt een beetje voort, moet ik zeggen. Dat is tot nu toe nog niet het spektakel dat we er wel van verwachten. De hele dag hebben we al drie koplopers. Dat is een Tsjech, Karel Vacek, in het gezelschap van twee Italianen. Davide Baez en Simone Pettili. Die hebben 10 minuten voorsprong op het peloton. Waar het de ploeg is van de leider in het algemeen klassement. De ploeggenoten dus van Andreas Legnessund van de Nederlandse DSM-ploeg. Die het tempo bepalen en eigenlijk de koers controleren. Ik zei net 10 minuten, maar er is zelfs weer een dikke minuut bijgekomen. 11 minuten en 40 seconden zien we nu op de GPS. Maar de slotfase nadert. En in de laatste 46 kilometer waar de koplopers nu aan beginnen, moet er 3 keer geklommen worden. Zonder afdaling tussendoor. Dus de koplopers gaan beginnen aan het moeilijke slot waar de weg alleen nog maar omhoog gaat. Eerst een beklimming van tweede categorie. En daarna dus een klim van eerste categorie naar Gran Sasso d'Italia. En die loopt eigenlijk in 2 delen. De laatste 8 kilometer, die zijn het stijlste. En dan krijgen we ook op die slotklim en misschien al wel daarvoor het antwoord op de vraag hoe het met Remco Evenepoel is natuurlijk. De nummer 2 in het algemeen klassement die een paar dagen geleden tot 2 keer toe ten val kwam. En vooral last heeft van de rechterkant van zijn lichaam. Daar heeft hij wel wat bloeduitstortingen aan. Hij staat 2e in het klassement en verdedigt een voorsprong van ruim 40 seconden bijvoorbeeld op Primoz Roglic. En ik verwacht toch ook wel wat van het sterke blok uit Groot-Brittannië, de team Ineos. Want die hebben de afgelopen dagen al een paar keer een beetje een speldenprik zo uitgedeeld om te kijken of de concurrentie een beetje wakker was. Dus kortom, in die laatste 45 kilometer moet deze rit echt wel losgaan. We zagen net trouwens op een rotonde nog een valpartij. En daar waren 2 ploeggenoten van Remco Evenepoel bij betrokken. En niet tenminste, Pieter Seri en Ilan van Wilder. Ze konden allebei wel door, maar dat zijn 2 belangrijke klimmers uit die formatie van de Belgische wereldkampioen. Het wordt nerveuzer en nerveuzer. En we gaan dus naar het mooiste deel van deze eerste bergetappe in de Ronde van Italië. Maar voordat je afsluit, Sebastian. Voordat je afsluit. Even voor mij, want we gaan volgens mij gaan ze voor het eerst boven de 2000 meter. Wat voor weer is het? Nou, we zien nu zonnige beelden uit Italië. Maar ik kreeg net berichten dat inderdaad, het is goed dat je dat opmerkt, op 2130 meter hoogte, waar ze trouwens ook nog tussen de sneeuwmuren moeten doorrijden, dat het aan het hagelen was en dat aan het sneeuwen. Dus hopelijk voor de renners is die hagel CQ sneeuwbui dadelijk vertrokken als zij daar komen. Ja, dat duurt nog wel zo'n dik uur, anderhalf uur. Maar in de bergen is het dus slechter dan op het vlakke waar ze momenteel rijden. Grazie mille, Sebastian Timmerman. Prego. Ja, dit is vaste prik. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de Vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Ah, Arjan, we hebben nog een gele rakker liggen volgens mij. Zeker. Toch? Ja. Deze mannen zitten hier, Jefferson en... even luister, Armin. Kan je 1 gele vogel noemen uit Nederland? Een gele vogel. Een knalgele vogel. Knalgeel. Ja. Een kuiken. Ja, is dat een vogel? Je bent wel geslaagd. Ja. Je bent geslaagd. Ja, toch? Nee, maar we gaan het over over 2 van de meest iconische Nederlandse trekvogelsoorten hebben. De reden, daar is ook een aanleiding. Zondag is de Wereld Trekvogeldag in de Oostvaardersplassen. Daar kan je ook naartoe, is hartstikke leuk. Ik dacht... wat het concept van de trekvogel even uitleggen. En waarom dat zo bijzonder is. Ongeveer, je moet je voorstellen, ongeveer de helft van alle Nederlandse broedvogelsoorten zijn trekvogels. Dus dat zijn vogels die in het najaar richting het zuiden trekken. In veel gevallen over de Sahara heen naar de Sahel of naar tropische Afrika. Daar overwinteren en dan weer terugtrekken. Hmm. Weer naar Nederland. Ja. En dat is een iconische reis. Duizenden, soms zelfs tienduizenden kilometers. En vaak gaat het om vogels die evenveel als 2 of 3 suikerklontjes wegen. Onvoorstelbaar. Ja. Maar ik dacht, ik licht er even 2 van mijn absolute favorieten uit. En eentje, het mooie is, ik had een paar dagen geleden stuur ik altijd informatie waar ik het over ga hebben. Zeker. En een van de meest ongrijpbare, mooiste Nederlandse trekvogels is de wielenwaal. Bekend van het liedje van vroeger. Zeg, ken jij de wielenwaal? Oh ja. Ja. Het is een waanzinnige, echt knalgele vogel. Met inktzwart op de vleugels en een roze snavel. En toch presteert deze vogel het om bijna onzichtbaar te blijven. Dus hij leeft in de boomkronen. En dan maakt hij dit warme, jodelende, bijna een beetje merelachtige geluid. En dan hoor je dat en dan zoek je hem. En ja... Eigenlijk zie je hem bijna nooit. Als je hem zo ziet, hè, ik zie hem nu voor me. Als je hem zo ziet, je kan je bijna niet voorstellen dat deze vogel in Nederland leeft. Ja, hij is echt... Deze vogel leeft in Ghana. Ja, hij lijkt tropisch. Kom kijken. En het mooie is, is dus ook vind ik het geen Nederlandse vogel, maar ik vind het eigenlijk meer een Afrikaanse vogel. Die naar Nederland eigenlijk alleen komt om te broeden. Want het mooie is, ze komen eigenlijk nu terug in mei. En ze zijn eind juli, begin augustus alweer vertrokken. Dus ze spenderen het grootste deel van de tijd in Afrika. En eigenlijk alle andere wielerwaalsoorten. Er zijn ook bijna tropische soorten. Dus in Afrika en Zuidoost-Azië, India heb je heel veel soorten wielerwalen. Zeg ik iets heel geks, Arjen, als ik vind dat die op weaverbirds lijkt? Nou, qua kleur wel, maar ze hele andere verwantschappen. Okay. En dus het mooie is, die afrotropische herkomst, die zie je dus ook in zijn ecologie, in zijn broedgedrag. Hoe dan? Want die wielerwalen, ze maken een soort komvormig nestje in de boomkronen. En dan trekken ze naar Afrika. En dat doen ze altijd in kleine groepjes vaak. En het mooie is dat ze doen aan mantelzorg. Dus vaak die jongen van het jaar daarvoor, mm-hmm. die helpen de adulten, dus de volwassen vogels van dit jaar, met het opvoeden van de kuikens. Serieus? Ja. Dus Nou heb ik een vraag. Hè? Ja. Ja. Waarom komen ze specifiek naar Nederland om te broeden? Nou, omdat ze van het ene, dus dat is een hele goede vraag, dat dus trekvogels die vliegen eigenlijk van het ene voedseloptimum naar het andere. Dus neem een winterkoninkje in het Vondelpark, die besluit, zo is hij eigenlijk genetisch geprogrammeerd om zijn hele leven in dat kleine stukje bos te leven. Dat gaat goed. En nu zeker met klimaatverandering. Die winters zijn steeds warmer. Dus dan is er genoeg voedsel voor hem te vinden. Maar wordt keer -20 hier zo, dan gaat 70%, 80%, 90% van alle winterkoninkjes die gaat dood. Die wielerwaal die kiest ervoor om hier in de zomer te komen als er heel veel insecten zijn. Dus het is een vogel die graag grote insecten eet. En die vliegt, als die insecten schaars worden in het najaar, voordat dat gebeurt, vliegt hij eigenlijk naar het zuiden. En dan zit hij in tropisch Afrika. En dan zou je denken, nou, hoezo blijf je daar dan niet? Nou, omdat hij daar concurrentie heeft van allemaal afrotropische soorten. Dus, en het is daar gevaarlijk om zijn jongen groot te brengen. Dus eigenlijk maakt hij een enorme reis om van het ene voedseloptimum naar een andere. En sommige soorten, trekvogels, gaan daar tot extreme. Nemen extreme vormen aan. Hè? De Noordse Stern. Noordse sterren, die vliegt van de Waddenzee om Zuid-Afrika heen richting de kust van Australië. En dan boven Antarctica weer terug. En die maakt dus ieder jaar een rondreis van 88.000 kilometer. Om van dat voedseloptimum naar het andere te komen. Ja. Oh, en de wespendief? Ja, heb ik nog tijd? Ja, ja, dat? Nog, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nog extreem intelligente vogels. Hè? Ze zijn wel extreem intelligent. Ja, ze zijn extreem goed aangepast aan de elementen. Ja, de vogels zijn echt de geweldenaars, vind ik, van het dierenrijk. En ze laten nu door dit soort dingen weten we eigenlijk pas net. Hè, doordat ze vroeger dan vingen we vogels en dan kregen ze een ringetje om hun poot. En dan hoopte je dat die ergens anders in Afrika of zo dood werd gevonden of teruggevonden, teruggevangen. En dat je dan wist je iets van hij was in Nederland en nu is hij daar. En dat gebeurde maar 1 op de 10.000 keer. En nu plak je een heel lichtgewicht zendertje. Zo lichtgewicht dat je op zo'n radiotag kan je zelfs op een hommel plakken. Dus je kan ook hommels inmiddels volgen. En dan leer je dus zoveel meer. Dus zo weten we bijvoorbeeld dat die wielerwalen, die vliegen niet over de Sahara, gewoon laag boven de grond. Nee, die vliegen vaak 's nachts. Al de meeste trekvogels trekken 's nachts. En dan vliegen ze op vaak kilometers hoogte. Dus bijvoorbeeld poolsnippen, die vliegen, hou je vast, op 8 tot 10 kilometer hoogte. Vliegen ze in één ruk die Sahara over. Vliegen ze van de Sahel in één ruk naar de broedgebieden in Finland. De wespendief, en die? Ja, ja. Een van de meest iconische Nederlandse trekvogels is de wespendief. Het is een roofvogel. Oppervlakkig lijkt hij wat op een buizerd. En voor jou leuk, Umberto. Ja. Een plek waar een wespendief paar broedt, heel dicht in de rand, dat is in het Amsterdamse bos. Oh, serieus? Ja, dat is een hele goede plek om te zien. En deze beesten eten geen muizen of vogels of konijnen. Nee, ze zijn gespecialiseerd in het eten van wespen larven en bijen. Dus ze graven. De larven of de insecten? De raten, de bijen, de wespen zelf, de larven. Ze graven die nesten uit. En dan, dan eten ze dus zelfs de honing. Ja, ze heet ook de honeybuzzard. Dus, jazeker. Ja. Ze hebben dus een soort stugge, schubachtige veren op hun kop en op hun poten. Die beschermen ze tegen de steken. Ze zijn tot zekere hoogte immuun voor het wespengif. En het bijengif. En het bizarre is, dus ze timen hun aankomst met de wespenpiek. Dus ze komen terug, nu pas. En eigenlijk de piek van Wespen, die terugkeer in Nederland, is eind mei. En dat is zodat hun jongen, maken de grootste groeispeurt door. Eind juli, begin augustus. En dan is de Wespenpiek. Dus zo timen ze dat. Ja. Even, want ik heb je boek hier. The Big Year That Flew By. Wat je gedaan hebt. 12 maanden, 6 continenten. Mm-hmm. Heb je het record gesloten. West-Afrika ben je geweest. Mooiste vogel van Ghana. Voor Jefferson hier. De white-neck Picatartes. Wow. Oké, okay. Hoe weet je het allemaal? Kijk hier, mooiste vogel van Iran voor Armin. Van Iran, wat is een mooi... Ja, natuurlijk Omid. Omid, ja. Natuurlijk! Ja, de Siberische kraanvogel. Dat is een fantastisch... Dat vertel ik je na de uitzending over Omid. Oh, wow. Dat is een vogel... Oh, dat is een, de laatste, een kraanvogel die uiteindelijk is bijna uitgestorven. Dat was een liefdesverhaal in Iran. Dat ik daarover na moest denken. Schitterend. Dat ga ik je vertellen. Dat ik moest nadenken over volgende dit antwoord. Week. Ja, maar echt. Hè, volgende week meer Arjan Dwarshuis en straks één vandaag. Heel graag. Tot snel. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Internationale kennisdeling is essentieel voor de wetenschap, zegt Robert Dijkgraaf. Die internationale dimensie was voor mij bijna de reden om wetenschapper te worden. Maar als minister ziet hij ook een andere kant. Het risico dat die technische kennis naar landen gaat waar we het eigenlijk liever niet in hun handen zien. Sollicitanten moeten gescreend gaan worden, maar discriminatie mag niet. Dat je niet een nationaliteit integraal kan uitsluiten. Hoe voorkom je dat buitenlandse topwetenschappers afhaken? Je wil er niet naïef in staan. Maar je wilde ook niet paranoïde instaan. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Morgen om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Kalle, het nieuwe boek van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu al een favoriet van de boekhandel. Kalle van Bert Wagendorp. Nu overal verkrijgbaar. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar één keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer en nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €400 inruilkorting op onze stoelen. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Oh. Info en tickets, oostreepjefestival.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. 4 uur. NPO.